أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. د سورۃ البقرہ سلور دعوی وی او سرنگی سورۃ کی سلور دعوی وی نو داورنگی سورۃ سلور حصے او اول حصہ او په اثبات د توحید کی، دویم او په اثبات د رسالت کی، او دریم او بیان د جہاد پی سبیل اللہ کی، سلورم او سب بارد انفاق پی سبیل اللہ کی. ندیج پوری اول عیسہ ختم مشوہ پہ اس بات در توحید کی او پاغی کی سلور بابون او پاول باب کی بیان ددرے اڑل وشو بطور تمہید، او دویم باب کی بیا دعوت توحید و پاغی بانی پنج دلائل یقینیو، بے اس بات در رسالت و صدق الکتاب، بے تخفیف و بشارت و جواب دو شبہ و بے بیان دو سلور و نعمتن و درین باب دیا بن اسرائیل نشروع شو پائے کہ دری خباستون دی یہود و بیان شو داغی پا مقابل کے دری خصفات دو مومنان و بیان شو. بے وید نجیناکو من آل فرعوننا سلورم باب شروع شو پائے کہ شفت خطاباتو پاول خطاب کی اتن نعمتون او دو عذابون او دویم خطاب کی دری خباستون دا مشران او پینزد کشران او ذکر شو، او دریم خطاب کی دا غی نور قباحتون ذکر شو چه اغا انکارو دا اوامرون او اتیانو پا نواهی او بالی، انکارو من الاوامر و اتیانو هم بن نواهی. سلورم خطاب کیوئے چه دا مخکنو انبیاو نا انکار کلو. پنجم خطاب کیوئے چھے ردی پیغمبر نے ام انکارو کو، او شفاگم خطاب کی دمخ کی خطاباتو خلاصو او دو قباحتون اعادو. وس قل من کان عدوا لجبریل لدین دویم ایسا دو سورت شروع دا دیو سل شفاگ ویا پوری پا اثبات در رسالت کی. خود قرآن کریم دا قاعده دا چکل یو مضمون ختمی او بل شروع کئی نو وصل کئی فصل نکئی، دا عام علماء دا طریقہ دا چی اغا فصل کئی، لکن احیان چی دا معرب باس ختم شن دا مبنی باس شروع کی، یا مرفوعات ختم شن منصوبات و مجرورات شروع کی. نو عام کتابون کی وصل کئی فصل نکئی، فصل کئی وصل نکئی، او قرآن کریم شکل یو مضمون ختم کی او بل شروع کئی نو وصل کئی او فصل نکئی. مخ کے توحید و بے روس لما جاءہم ناصل کے دویم اشرا پا اثبات در رسالت کی، خود دے مخ کے حصے پا اخیر کے من کان عدو ان لجبریل دایتون راوڑی چہ داد مخ کے روس دوارو سلگی دا توحید سرم لگی چھے توحید حق دے زکر توحید جبریل راوڑے، او دا برنگی در رسالت سے ام لگی چھے دا پیغمبر پا حق دے زکر وحیو تا جبریل راوڑی، او بے پا دی سکے اس بات در رسالت کئی پا دفی دنہ شبہات و سرہ. زکر دا قرآن کریم دام یو قاعدہ دا چھے کل اس بات کئی پا دفی دا شبہات و سرہ، یو مسئلہ چھے ثابتی دا مسلم متعلق کم شبہاتی اعتراضون ای دا غی جوابون کئی، نو دے حصہ کی اثبات دا رسالت کئی خوب دا پی دنہ شبہات سرا، بے دے حصہ کم دا مخکف شان سلور بابون دی، اول حصہ کم سلور بابون او دے حصہ کم سلور بابون دی. اول باب دیو سل سری رشتم پولی دے پا دے کی دو شبہات و جوابون دی، و اعتراضونه دی و بلاغی جوابونه دی. اول شبه داوه چه منستازه کنه من اجتاعت وحی جبریل لوری او جبریل امین زمان دی نیکونو دشمن دی، زمان پا نیکونو بانی عذابونه راوستی. نو داغی جواب باو کی او جواب زکا کئی چه پا جبریل بانی اعتراض دا پا اصل که اعتراض و پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی چه اصلی پا جبریل امین اعتراض کئی نو دا پا حقیقت که پا پیغمبر اعتراض دے، ولی زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خواه جبریل امین لوری. نو پا دی وجہ اللہ رب العزت داغی جوابون کئی، پینز جوابون باو کی. بعد دی اول آیات حاصل داری قل من کان عدوان، دا دی آیات حاصل داری چی یو پا دے که سلور جوابون کئی دا اول شبه، سلور جوابون دی. اول جواب فا انہو نزلہو علا قلبک بی اذن اللہ، جبریل امین دا قرآن سا پا زلر اولد اللہ پا اذن، یعنی جبریل دا زان نوی بلکہ دا اللہ تعالی پا امر را غلی ری. دویم جواب مصدقا لما بین دی، جبریل امین دس کتاب راوڑا جلال مخکنو کتابونو تصدیق کئی. دریم جواب و حدن ده ہدایت کتاب راوڑا، او سلورم جواب و بشرا للمؤمنین ده زیر کتاب راوڑا. نو سلور جوابون دی ده دغی شبهی چه منس تازکا نمالو چه تا توه جبریل لاوڑا و جبریل امین زمان دشمن دی. نو دغی پا دی اول آیت که سلور جوابون دی. دویم پا دیات که بل قباحت دی یهودو ذکر کئی، ذکر سورت البقره که دی یهودو قباحتون بار بار بیانیگی، نو دا یو بل قباحت ذکر کئی. بل قباحت اداره چه دی دی جبریل امین سر دشمنی کئی، حالان که آخو دیر مقرب پرشتر جبریل امین اللہ پاک تر دیر نزدی پرشتر و دی داغی سر دشمنی کئی. او کچری پا دی که انصاف وی نو پکار داو چې دی د جبرئیل امین سر ډیره مینه کوله، او د جبرئیل امین ډیره شکریه دا کول پکار دی، ځکه چې خدای آسمانونه وحی راوړي، اخو آسمانی کتابونه راوړي، د قرآن کریم په شان یو ډیر فائدمن کتاب یې راوړی. نو د جبرئیل امین سره دښمنی نه ده پکار، بلکې جبرئیل امین سره مینه محبت پکار دی، دوستی اوسه پکار ده. نو بهرحال د یاد کې دویم قباحت د یهودو ذکر کوي. دریم پر آیات کی دیتا اشاره دا چه محل دا علم او دا عقل دا زل دے، دکا علا قلبی کٹکی وی فا انہو نزلہو، جبریل امین قرآن روڑے علا قلبی کستا پا زل بانی. نو علا قلبی کٹکی دیتا اشاره دا چه محل دا علم او دا عقل چھ دے اغسل زل دے، علم او عقل دا پا زل کی. سلورم اشاره دا چه قرآن زل تا کو زول غواری، علا قلبی کسمان ازلت قرآن کو زول غواری، کسلی صرف پا خلی بانی وی نو دا دوم اثر نلدی، و پا کار دارا چه زلت کوشی، او زلت چه کوشی نو داغی اثر بی پاندامونو خکارکی گی، پاندامونو که داغی اثرات خکارکی گی انسان پا غی بانی عمل کئی. پینزم دیتا اشاره دا چه دا انبیاو دا وحی محل دا ازلده، انبیاو تا چه وحی رازی نو بنیادی داغی پا زلونو بانی وحی رازی، دا دیوی ندان بیا علیه مسلم سرگی و دیکی گی خو زلی نو دیکی گی، نبی علیه سلام وی زما سرگی و دیکی گی خو زما زلی نو دیکی گی، دا دیوی ندان بیا علیه مسلم خوب چی نغم سی وحی، کن بیا علیه مسلم خوب بینی نغم وحی، ولی زکر ان بیا علیه مسلم زلون پا خوب کی بیداری. شپاگم دیتا اشاره را چه ده جبریل امین سه دشمنی کول دا در طول ملائکو سه دشمنی ده، دکه روز سوی من کان عدوان لله و ملائکتی هی غم و سزی کرکی. نو ده یو جبریل امین سه دشمنی کول دا در طول ملائکو سه دشمنی ده، لکه یو سره ده یو پیغمبر سه دشمنی کئی نو دا پا حقیقت که در طول پیغمبرانو سه دشمنی ده، او ده جبریل امین سه دشمنی کول پا ده اللہ دیر غصه کیگی، ذکر حدیث شریف کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی من عاد علی ولیا فقد بار زنی بالحرب، سوچ زمار دشمن دو سر دشمنی کئی نو دے زمار سر جنگ مقابلہ کول غواری. دارنگی داری اللہ رب جنگ تا تیار شی، اللہ پا خفل نیکان و خلق بانی دیر زیاد غصے کی گی، نو جبرائیل امین د الله پاک یو نیک بنده دی، د دې په دشمنی باندې الله پاک ډیر غصه کیږي. بندې ته اشاره ده چې ګوره یهودو ویل چې جبرائیل امین چې زمونږ ذکر نه لګي او زمونږ ذکر دشمن دی چې هغه عذابونه راوړي. نو الله وی ګوره انصاف وکړي، یوازې عذابونه نه دي راوړي بلکې وهودن و بشرا د ہدایت کتاب هم راوړی، د زیر کتاب هم راوړی. نو دا نه چې جبرائیل امین صرف عذابونه راوړي او نور خدمت یې نه دی کړی بلکې هغه نور هم ډېر خدمات دي چې هغه د ہدایت کتاب راوړی، د زیر کتاب یې راوړی دی. آتم په دې کې اشاره د دې خبرې ته چې ګورئ د جبرائیل امین ډېر لوی شان دی، ځکه د هغې په وجه باندې الله رب العزت د دشمنی اعلان کوي او وروسته آیتونو کې په هغې باندې د کفر فتوې ته هم اشاره کوي. نو د عظمت شان د جبرائیل امین ته په دې کې اشاره ده. دارنګه دې یاد کړه قرآن کریم درې صفات هم ذکر کوي، مصدقا هدن و بشرا، دا درې صفات دي د قرآن. بل دې ته اشاره ده چې ګورئ په سند باندې اعتراض کول دا د یهودو صفت دی، لکه جبرائیل امین دا د قرآن کریم په سند کې راځي. الله رب العزت قرآن پاک جبرائیل امین ته ولوستو او جبرائیل امین د الله پاک نه یاد کو، بیا دغه جبرائیل امین دا قرآن پاک نبی علیہ السلام ته راورساو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے صحابہ کرام ته بیان کو، صحابہ کرام بے رستنو ته بیان کو. نو په دې طریقه قرآن کریم راغره. نو د قرآن کریم په سند کې څوک راځي؟ جبرائیل امین راځي. نو سند بدنامول دا د یهودو صفت دی، لکه شیعگان صحابہ کرام بدنامی. نو صحابہ کرام هم د دین سند دی، چې صحابہ کرام بدنام شي نو ټول دین چیرې بدنامیږي. نو شیعگان هم سند بدنامی او یهود هم سند بدنامی. یهود جبرائیل امین هم بدنامی او دارنګه انبیاء علیهم السلام هم بیانوي، لکه وروسته راځي سلیمان علیه الصلاة والسلام ته بې جادوګر وه، یا دارنګه عیسی علیه الصلاة والسلام ته بې ولد و زنا وه، نور انبیاء علیهم السلام بې بدنامول. او شیعگان چیرې هغه صحابه کرام بدنامی. نو ګورئ چې انبیا بدنام شي، صحابه کرام بدنام شي، نو حقیقت دا ده چې ټول دین به بدنامیږي. نو په سند باندې اعتراض کول دا بنیادی د یهودو او د شیعگانو صفت دی او سند ډیر اهمیت لري. محدثین وایي الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند بیانول دا د دین یو حصه ده، چې یو سړی خبره کوي نو په کار داره سند یې بیان کړي چې دا خبره د چا نه نقل ده، دا د ثقه خلقو د اعتمادي خلقو نه نقل ده او کنه د غیر ثقه او د غیر اعتمادیونه نقل ده. نو سند کې دا فائده ای چې سند کې دا معلومات او شر دین خبره چې شوې ده، نو دا اعتمادي خلقو کلی مضبوط علما او کلی، او کنه اعتمادي خلقو نه ده کلی او مضبوط علما نه ده کلی. نو بهرحال د سند بیانول علما او چې دا شان لري دا د دین نه دي. او د دې دونو په شان نزول کې هم دغه څه ذکر کوي چې یهود نبی علیه السلام ته ویلي وو چې جبرائیل امین خو جنګونه راوړي، عذابونه راوړي، هغه زموږ دشمن دی، او که چېرې د هغه پسې میکائیل تا یاد کړی وی چې میکائیل تا ته وحي راوړلی نو موږ به منلی وی، ځکه میکائیل بارانونه او رحمتونه راوړي. نو الله د هغې په رد کې د آیتونه راولېږل. نقول وای من کان عدوانا و سوک چی دشمن لی جبریل دا پار دا جبریل امین. من کان عدوان دا شر دا جزای حذف شوی، جزای حذف دا چی فل یموت غیظان، دیدی مرشی دا غصه دا وجنا فل یموت غیظان دا جزا دا، یا دا چی فلا موجب لعداوتی نشت دا سبب دا دشمنی لی، یعنی دا بی زی دشمنی کئی. او یا دا چې دا انسان تباه دی، اسانه معنا دغه هم ده، څوک چې دشمني د جبرائیل امین سره کوي نو دا انسان تباه دی. ولې تباه دی؟ فانه نزله، دا فانه نزله دا جزا نه ده بلکې دا علت د شاه دی، د دې جزا دی. څوک چې د جبرائیل امین دشمن کوي نو دا تباه دی. ولې تباه دی؟ فإنه نزله، یقینا دې جبرائیل امین دا وړی دا قرآن کریم، على قلبك فضل السابانی بإذن الله، په حکم د الله باندې یعنی هغه د ځانه قرآن نه دی راوړی او د ځانه نه دی راغلی، بلکې خو د الله په اختیار کې دی، الله را لېږلی. مصدقاً رښتینی کوونکی دی لما دا کتابونو بین دی چې مخکې دی قرآن کریم لري، و هدن او د هدایت کتاب و بشرا او زیره دی للمؤمنین، دپاره د مؤمنانو. من کان عدواً لله و ملائکته، په دې آیت کې پنځم علت دی یا پنځم جواب دی چې د جبرئیل امین دشمن دا تبا دی. ولې تبا دی؟ ځکه من کان عدواً لله، نو دا پنځم جواب هم دی ته وایي، پنځم علت هم ورته وایي. دا آیات حاصل دا دی، نو مخکې آیات کې ویل چې لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال، دې ته مه ګوره چې دا خبره چا کړې ده، بلکې دې ته وګوره چې دا څه خبره کړې دي، خبرې ته وګوره. نو ګوره دې ته وګوره چې څنګه عجیبه کتاب جبرئیل امین نه وړی، چې هغه د مخکې کتابونو تصدیق کوي د هدایت او د زیرې کتاب دی. نو لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال، دې ته مه ګوره چې دا خبره چا کړې، بلکې دې ته وګوره چې ویلې څه خبره یې کړې، نو دې خبرې ته وګوره. د مخکې جوابونو حاصل داو او د دې آیات حاصل دا دی چې الله څوک د جبرئیل امین دشمني کوي نو هغه کافر دی، هغه سره کافر دی. دلته من کان عدوا لله و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال، دا شر دی او جزای سره حذف شوې ده چې څوک دشمنی د الله کوي، د ملائکو کوي، د انبیاء کوي، د جبرئیل امین و میکائیل کوي، نو فهو کافرون، دا انسان سره کافر دی. او مزیون به اشد العذاب، الله به سخت عذاب ورکوي. او دا فان الله عدو للکافرین، دا علت دی دغه جواب شر لپاره، دی جزا لپاره. نو من کان عدو لله، دا شرط او جزای حذف شوی چې څوک د الله او د ملائکو او د رسولانو او د جبرئیل امین او میکائیل دشمنی کوي، نو دا انسان کافر دی. اولی کافر دی بے فان الله عدو، دا علت د چاره د دغه جزا دی چې الله دشمن دی د کافرانو، نو الله به دې ته څه ورکي؟ سزا به ورکي. دویم آیات کې دې ته اشاره ده چې د حق پرستو دشمنی کول دا د الله تعالی د دشمنی سبب دی. نیکان خلک دي او ته د نیکانو خلکو سره وچ په وچه دشمنی کې، نو دا د الله د دشمنی او د الله د غضب سبب جوړیږي. ذکر دین انسان ته الله سوا فان الله عدو، الله تخپل دشمن هو. د څوک چې د نیکانو خلکو سره بغض کوي، حسد او کینه وسکوي، دشمنی وسکوي، نو دا د الله تعالی د غصې او د الله دشمنی سبب دی. دریم دی کې دې ته اشاره ده چې د حق پرستو نه دفاع پکار ده، لکه الله رب العزت د جبرئیل امین نه دفاع کوي د آیتونو کې. وروسته آیتونه را روان دي، پاکې سلیمان علیه السلام نه دفاع کوي، د هغه صفایي بیانوي. نو چې کوم نیکان خلک دي، د نیکانو خلکو نه دفاع پکار دي، د هغوی صفایي بیانول پکار دي. بل پایات کې اشاره په زینت د جبرئیل امین او د میکائیل ته، چې دا په ملائکو کې ډېر غوره دي. اولې دې ته څنګه اشاره شوی؟ نو هغه دا ده چې دې دواړو تخصیص یې وکړو. ملائکو ډېر دي، خو دې دوو نومونه خاص ذکر کړه، نو په دې تخصیص کې دې دواړو فضیلت ته اشاره ده. بیا دې ته اشاره ده چې جبرئیل امین د میکائیل نه غوره دی، دې ته یې اشاره کړې. ولې؟ ځکه جبرئیل نفر په میکائیل باندې مخکې کړی دی، نو په دې مخکې والی کې دې ته اشاره ده چې جبرئیل امین دا د میکائیل نه غوره دی. دغرنګې د جبرئیل امین غوره والی ته په نورو ډېر آیتونو کې اشاره کوي، ځکه یو ځای کې الله تعالی وایي چې مطاع ثم امین، دا منلی شوی سردار دی د ټولو ملائکو، تابعداري کېږي، نو ټول ملائک د هغه تابعداري کوي، نو میکائیل هم د هغه تابعداري کوي. نو هغه آیتونو کې هم د جبرئیل امین فضیلت ته چې اشاره شوې ده. دغرنګې په دې آیتونو کې دې ته هم اشاره ده چې د الله لپاره صفت د عداوت ثابت کړی، فإن الله عدو للکافرین، الله تعالی د ځینې چا سره دوستي کوي او د ځینې چا سره دشمني کوي. نو عداوت د الله پر صفت دی، لکه رضا د الله صفت دی، غصه د الله صفت دی، بس کوي الله ولي الذين امنوا الله د مؤمنانو دوست دی. نو دوستی کول د نیکانو سدان د الله صفت دی او د کافرانو سره دشمنی کول دام د الله تعالی صفت دی. من کان عدو ان الله یغسو کی دشمن د پاره د الله د الله دشمنی کوي الله دشمنی سره د الله نه مخالفت کوي هغه ته د الله دشمن ویلې کیږي. دارنگی ہر کافر تل اللہ دشمن ویلے شویلے او سورت حامیم سجدات اشتم کی وئی چی کم خالق دا قرآن نمان کول کئی نو دام دا اللہ دشمن دے وملائکتی او دا ملائکو دا اللہ دا ملائکو دشمنی کئی دا ملائکو دشمنی سلا او سلا دا ملائکو دا وجود نا انکار کئی یا دارنگی ملائک دا اللہ سر شرکان گرنی دا اللہ نونے گرنی یا پیدا اعتراض کوي چې بخیری نبی باندې ولی وحی راوړه نو دا د ملائکو سره دشمنی ده. ورسول یو د پیغمبرانو د الله سره ډېر خلک د پیغمبرانو سره دشمنی کوي. وجبریل او د جبریل سره میکال او د میکائیل علیه السلام سره دا دواړه خاص کوي ځکه دوی په اعتراض کې دا دواړه ذکر کړي وو نو قرآن کریم هم دا دواړه خاص کړل او قرآن کے ٹول دشفق ملائک نمون راغری یو جبریل و میکائل لکدا یاد کی دویم ہاروت و ماروت لکرو سیو سل دویم آیات کی داغی نمون راجی او بل پنزم نمبر رعد ذکر کئی دا سورت رعد دیار دسم کی راجی وسبح الرعد بحمده نو رعد دام دیو پرشتی نم دی بل مالک راجی دا سورت زخرف واویا کی راجی ونادو یا مالک لیقوی علینا ربک د قرآن کې ټول د وو ملائکو نومونه ذکر شوي دي د شپږ ملائکو نومونه ذکر شوي جبریل او میکائیل او هاروت او ماروت او دغه رنګې رعد او مالکه. نو د آیات معنا دا ده من کان عدو و ناسوک چی دشمن لله د الله دپاره او ملائکتي او د ملائکو د الله دپاره و رسوله او د رسولانو د الله پاک و جبریل او میکائیل او دی جبریل او دی میکائیل علیہ السلام نو فا ان اللہ پس یقین اللہ پاک عدو دشمن دے لیل کافرین دا پار داسی کافرانو. ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون پدیات کی زورن دا پا انکار دا قرآن کریم باری او دویم پایات کی د یهود د زړه او د عناد بیان کوي چې دا دومره عنادیان خلق دی چې د ښکارا او د واضح آیتون نه انکار کوي نو دغې زړه عناد چې ذکر کوي. دریم د الله صفت د فوقیت ته اشاره کوي ځکه انزلنا لفظ وی نو نزول د اعلی نه د بره نه نو فوقیت د الله ته بګې کې اشاره شوې ده او فوقیت دا د الله تعالی صفت ذاتی دی یعنی صفت ازلی دی همیشه د الله سره لازم صفت دی د الله نه نه جدا کیږي. علو فوقیت دا د الله تعالی سره صفت ذاتی دی او یو استواء علی العرش ته استواء علی العرش د الله تعالی صفت فعلی دی. سلورم پدیات کې اطلاق د فاسق په کافرانو باندې شوی و ما یکفر بها الا الفاسقون پا کافر بان اطلاق دا چا شوی دا پاسق پی شوی ری او دیتا فسق اکبر وی فسق دو قسم دیو فسق اکبر وطا وی چه سلی پی کافر کی گی انسان پی دین نوزی لکه قرآن کی رایی سورت الیف لام میم سجده کی و اما اللذین پسقو پا مأواهم النار آل تر پسقون مراسی کافران ذکر غیب مقابلہ د مؤمنانو کی ذکر کری مخیتون کی د مؤمنانو ذکر دے او دروس تبیہ دا پاسقانو ذکر کری نو آل تا پسق پا معنی دا کوپر سر دے نو یو تا پسق اکبر وی چیغا پا معنی دا کوپر سر رازی او پا غیبان سر دا اسلام دا خارجی گی او دویم تا پسق اصغر وی پسق اصغر اگر دو سر پی اسلام دا خارجی گی سر گنانگاری گی خود اسلام دا پی خارجی گی لکه سورۃ حجرات و آیات کې راځي وکر الیکم الکفر والفسوق والعصیان آل تر پسق نه مراد پسق اصغر دی پسق اکبر نه مراد ولی قرینه دا ده شدار پیشق مقابلہ دو کوپر کی ذکر کرے نو دو پیشق نال تم راسر پیشق اصغر نو پیشق دو قسم دیو پیشق اکبر دی چھ سرے پر اسلام نو خارجی یو کافر کی گی او یو پیشق اصغر دی سرے پر اسلام نو خارجی گی او دا دوارا پا قرآن کریم کی چلے ذکر شوی دی نو لقد انزلنا اللہ و یقینا منگ را لی گری دی یا تاقی سمگ را لی گری لے کتا تا آیات بینات آیتون اخکارا اخکارا سمان واضح آیتون دی چی سلی پی خو واضح پویی گی وما یکفر بیا کفر نکی فدیتون بان الا الفاسقون مگر فاسقان او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون پدات کی زور نہ ور کئی پنور دو قباحتن بانی یو قباشر بلوزی شدا بلوزدی دو عادی او پادری پنشتہ دیم زجر اف بیمانی بانی چدی بیمان دی بل اکثرهم لا يؤمنون نو یو زجر ف بلوزی بانی ور کئی او بل ف بیمانی چدی یہود دیر بلوز خلق دی او دا یہو چھے دا دیر بیمان خلق دے دا دو قباحتوں نے ذکر کی او بل اکثرهم دا بل دا انتقال لپارا دے چھے گورا یو قباحت قدارا چھے بے لوز دی خود دین علاو یو بل زیادی قباحت ہم بکشتا چھے گا بیمان دی نو دا بل دا انتقال لپارا دے دا مومن صفت دارے چھے مومن سرے دا وعدی وفاداری چاس وعدو کی نو وعدی بانی وفاداری کی او دو منافق او دو یهود صفات دار چغه وعده بانی وفاداری نکای لکه حدیث شریف کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم وی آیت المنافق ثلاثه دو منافق درینه خیری درینه هو کی سره یو دار چې زا وعده اخلا په وعده خلاف کای نو دو وعده خلاف کول د منافقین صفات ده او دویم دار چا صفات ده د یهود صفات ده دات نه معلومه شه د یهود صفات ده وعد خلافی دی یہود صفات ام دے دو منافقین صفات ام دے لکانن سبا ڈیر خلق دا ڈیر بے لوز ای وعدہ و کی وعدی پروا نہ ساتھی خیال نہ ساتھی دا تو جرم ام نخکاری حالان کہ اللہ تعالی و ان العہد کان مسئولا سورۃ بنی اسرائیل سلو در شما یاد گراجی چ اللہ بد وعدی تہ پوس کئی چا سل لوز کو نہ اللہ بند تہ پوس دی خبر کئی چ دا وعدہ سوال نو پورا کرے نو بلوزی نن سبا ډیر عام ده خاص کدر کار کسب والا خلق شي هغه ډیر بلوزی یو شی وتواله کی ویر سبا را شدا به تیاری سبا وش به نه تیار بیا بل سبا بیا بل ورس دا تاخیر کوي نو دا کسبګر خلق شي اکثر په دې کې بلوزی ډیر زیات ای دویم پایات کې دې مسلې ته اشاره ده نو یو آیات کې دا خبره شو چې زوره نه ورکې په بلوزی او بیمانی واری دویم آیات کې دې ته اشاره چې کله یو قومی یو جماعت یو قومی او په هغه کې د بعض افراد نه غلطي وشي نو د عادل تقاضا ده چې نسبت به ټولو ته نه کوي بلکې نسبت به هغه چا ته کوي چې د چا نه غلطي شوي لکه دلته وایي نبذه فریق منهم دې فریق یوې ډلې وایي دا کار وکړو دا نه چې ټولو دا کار کړی و یعنې یهو ټول بې لوزه نه و ټول بې ایمانه نه و خال خال پکې نیکان خلک کم وو خو نیکان پکې ډېر کم وو نو عادل دار چې یو جماعت دی په هغې کې د یو چا نه غلطي وشي نو سړی په ټول جماعت نه بدنامه یاره وایي جان داسې کار کوي مولیان داسې کار کوي مولیان داسې غلطیانې کوي تبلیغیان داسې غلطیانې کوي مجاهدین داسې غلطیانې کوي نو ټول بدنامول دا غلطه خبره ده انصاف نه دی انصاف دا ده چې د چا نه غلطي شو یا خاص کس ذکر کوي او ټول جماعت به چې اوسه پې راځي نه وي مشورې اوسنۍ نو ټول جماعت به پې نه بدنامی ټول جماعت به پې اله بدنامی چې کله پې هغه نور راځي پې خوشحاله وي مشورې اوسئ لکه کله کله د یهودو د بعضې کسانو په غلطۍ باندې ټول یهودو له الله زورنه ورکوي قرآن کې دا سیتونه ډېر دي دا وجه د یهودو کې دا بیماري وه چې که غلطي به یو وکړه نه نور به پې راځي او نور به پې خوشحاله وو نو دې وجه نه خبرو کې چې دی عدل پکاري انصاف کی پکاری دریم پایات کے دیتا اشارہ دا چی یہود کے بعض نکان خلق کام و فریق منہم کے دیتا اشارہ دا چی دا طول بے لوز نو طول بے ایمان نو بعد اب کہ اللہ و نکان خلق کام و مخ کے الا قلیلا الا قلیلا دا لفظ بے بار بار چلے رازی نو کل ما عهد عهدا اللہ آیا ہر کلا او کل ما آیا او ہر کلا حمزہ علیہ السلام دا واو سلے نو معنی بدسے کیا و کل ما عهد آیا او ہر کلا یا ہر واری عهد چدی وعدہ وکی عهدا وعدہ کول نبذہو غرزید لفریقن وڈلا منهم ذا دیونا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر ذا دینا ایمان نراوڑی اکثریت اللہ وی ذا بیمانان رے ولما جاؤم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم فدیات کے زجر رکی پنور قباحت نباری بل قباحت دا ذکر کئی چھ دی پخپل کتاب عمل پر خودا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله كتاب الشات وغرزاو يعني بتورات باني عملونكو او دورنگ دي اخيري رسول لمن كاروك چ ولما جاء رسول من عند الله اخيري پیغمبر رالي او دو دغه کتابونو تصديق کاو چې کوم ددي سو خو به مغاون منون داخلي رسول لمن كاروكو او پہ تورات شریف بانے ام عمل چلے پری خود ندا قباحت ذکر کئی او بل دویم پایات کی دری قسم تعظیم داخلی پیغمبر ذکر کئی دری قسم تعظیم داخلی پیغمبر ذکر کئی یو تعظیم ذاتی ذکر کئی چہ رسول نازم الشان پیغمبر و رسول تنوین تعظیم دے دیر لوی پیغمبر رالے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر لوی عظیم شان پیغمبر او من عند اللہ کی تعظیم ذاتی چی من عند اللہ طرف دا اللہ نسمان دا دیر لوی ذات دا طرف نرا غلی ہو او مصدق لما معهم کی تعظیم علمی دے چی گولا دا مخکنو کتابون علمون ام مسلید دے پیغمبر سر نیو دا پیغمبر پا خپلا دیر لوی حستی دا او دویم دا دیر لوی رب دا طرف نرا غلی او دریم دا چھ ڈیر غٹ علم مسلے ذکر مخکنو کتابون علمنا دام در اخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اغا پیغمبر چھ پاگا کہ دا دری قسم عظمت موجود ہو بیم دا اغا پیغمبر نا دی سوکو انکارو کو دریم پایات کی دیتا اشارہ دا چھ طول یہود دا اللہ کتاب شاتا نو غرزہ ورے ذکر اللہ سوئی نبذ فریق من الذین فریق نو یویڈالی مخی مویل نبزہو فریق منہم آلتے فریقون ذکر کلیو او دیاز کم فریقون ذکر کئی نو ٹولو توران نو برکے بعض دا سیمو چیغی پا توران بان عمل کلیو ایمان امر وڑیو لکا نجاشی بادشاہ نصفاراونا نجاشی بادشاہ ایمان نوڑیو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ دا یہودونا دا یہود اللوی عالمو او ایمان روڑیو نو باجب کی نیکان خلق ہم اسلامی ہم قبول کلے ہو سلورم پا دیاد کی دیتا اشارہ دا چھ دید اللہ کتاب دا سیو غرزاو چھ داغین روس در آخستل امیدی نو زکا شاتے و غرزاو وراء الظہور ام شاتے و شاتے و شے گزار کی نو داغین در آخستل امید نی کسر ام بی مخیطا یو شے و غرزای داغین در آخستل امیدی یا کیو چپ طرف تے غرزی در اخستو امیدی و شکل شات او غرزی نو داغه در اخستلو ایس امید نئی نو دا اللہ کتاب دا سی پری خود چې دا عمل کول ایس امید دا نو پینزم دیتا اشاره دا چې دی بانی قرآن پاک دیر بد لگی او قرآن رو تا دیر سپخ کاری ولی تا سپخ کاری زکر نبزهو وراء ظهوریم شات غرزی سلی شاہتا یو شے اللہ گزاری چی غوطا بیکار و سفق کاری نو دا اللہ کتابو تا دیر سفق کاری او دا دی بارکوی اوتو لکتاب دا اوتو لکتاب سیوتی رحمه اللہ وی جی دا پا مقام دا بدائی کی ذکر کی گی او آتینا پا مقام دا مدح کی ذکر کی گی نو دا نیکانو اہل کتابو ذکر چی کئی نو دا غی بارک آتینا هم لکتاب رازی او چی ناکار اہل کتاب ذکر کئی دا غی بارک سر رازی اوت الكتاب اللہ پر رازی او کتاب اللہ نا مراد سر تورات دا یا قرآن تورات شاعت و غرزاو شاعت و غرزاو لیسو دا آخری نبی صفات پا کیو او دی او خبری ونمان لی چی کمی دا آخری پیغمبر بارکی وی یا کتاب اللہ نہ مراسر قرآن کریم دے او بے غور زول دا کناد دا عمل نہ کولنا اللہ کتاب عمل نہ کول اللہ دا کتاب اصل غور زول سری پاری عمل نہ کول یو شدے ظاہراً دا اللہ دا کتاب قدر و احترام کئی پر ایخم کی مثال ران غاڑی دا سرو دا سفینو گانی و تار چوئی خوش عمل پہ نہ کئی حلال حلال نہ گنی حرام حرام نہ گنی نو دا دا اللہ دا کتاب شدے غور زول لی نو اہم شے چرے دا اللہ کتاب بانی عمل کول لی چی سرے دا کوششو کی جد اللہ کتاب بانی عمل وکم دا آیات میں وارد یا دا حدیث میں وارد پدی معصوم را عمل کرے ولی کہ سرے دا اللہ کتاب ظاہری قدر و احترام کئی خوشی کل پی عمل نکی نو دا بید اللہ دا کتاب ورزول لی نو لما جا موار کل چرال دیتا رسول رسول من عند الله طرف د الله نه مصدقون رشتنی کون کیاو لما دا کتابون ما هم چه دی سر دی نبزا و غرزا و فریقونی ویڈالی من الذین دا کسان نه او تل کتابا چوار کلشو کتاب کتاب اللہ کتاب دا اللہ ورا اظهوری مرسر شاگان اخفرنا کانهم لا یعلمون گویا که دی نفویگی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا دا تم لغوی مشکل لے وہ گدایات دے او مشکل ہم دے پدیات کی اول حاصل ذکر کو چھ دے کہ زجر کئی پہ بل خواصت بانی چھ گور دے پہ جادو سے روان شو مخی ود اللہ کتاب پر خود نو وہ سوئی چھ دا اللہ دے کتاب پہ زیب جادو سے روان شو دا جادو گرو خبری او من لے نو دا دے بل قباحت دے چھو سوئی دا اللہ کتاب ری دی او دا ای پہ دے پہ کھوڑو منفر او جادو سے روانی گی دویم پہ دے آت کی جواب دا دویم شبھی دے دکا منگوئی ریو چھ اس بات دا رسالت کئی پہ دفع دا نہ شبھات سرا یو شبہ مخ کی جکر شبالہ دا جبریل امین کی دا دویم شبہ دا بارہ دا سلیمان علیہ السلام کی چھے پیغمبر ہم اس تازکہ نمانوشتا دا جادوگرو سپت کی دا جادوگرو صفائی بانے لکا سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وقت پیغمبر نو وقت جادوگرو اگر پا جادو بانے چلے حکومت کاو دا اعتراض زی کلیو اب دا دی وجہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کلی دا چھے شیطانان یو کتاب دی کلیو پا کتاب کی جادو لیکلے ہو او وقت دا جادو کتاب دا سلیمان علیہ السلام دا کرسی دلان دی دا پنکلے ہو زکا سلیمان علیہ السلام غیب دان نو کو غیب نو خبر کلے سلیمان علیہ السلام وفات شنو دی اگر دا جادو کتاب خلقو ترویست او خلقو تیو چھو گو رئی سلیمان علیہ السلام خو جادو گرو او خدا حکومت طول پا جادو بانی چھلے اکلے ہو نو پا دی طریقہ بانی سلیمان علیہ السلام بدنام کو چاہو پیغمبر نو اگر خو جادوگرو او یہود و پا داود و سلیمان علیہ السلام بانے دیر اجزامون لگول او دا دی بنیادی او وجہ دام وا چی پا یہود کے دا خبر مشہور وا چی پا یہود کے چکم خاندانو ندی نو دا یہودا پا اولاد کے باشرائی او دلاوی پا اولاد کے بسائی نبوتی دا یہود پا نکنو کی یہودا راجی اولاوی راجی نو دی بوئے چی کم دی یہودا اولاد دے بادشاہی بدا گو لئی او چی کم دی لاوی اولاد دے نو لاغین بنبوتی او داود و سلیمان علیہ السلام دوار لکھو اللہ دوار خبر را جمع کلوی لکہ دا دوار بادشاہانمو او دا دوار پیغمبرانمو نو دی پا دی بانی حسد و کینہ چلی شروک لئی چی مثال یو طرف تا دی پیغمبران دی پیغمبری دعوی کئی بل طرف تا بادشاہانم دی نو پا دیو سا کینہ کولا چی دا سنگ بی دوار را جمع کلا لکنن سا پا جمہوریت کی خلق داوی چی دین او سیاست دوار نجمع کی گی دین جدا شده او سیاست جدا شده او کسلے سیاست کی حکومت کی نو پاکی با دین نی دا جمہوریت چی کم خطرناک بنیادو ندی او دا شریعت او دا اسلام سر پتکر او تزاد کی ری نو پاکی او بنیاد دام دی چی دیوی دین با دا سیاست نسی جدا بھئی دین جدا شده و سیاست جدا شده او دانا یہ چکم سیاستی نو دے کے بار چاہتا آزادی بھئی پدے کی آزادی ہر قسم یہودی کا نصرانی مجوسی ہر چاہتا کہ ہر قسم سے آزادی ندی بنیاد ددی بیماری بنیاد دا پہ یہود کے عام ہو یہود بول دانش کہہ رہے چھ داود و سلیمان علیہ السلام دی یو طرف پیغمبران می او بل طرف رسمی بادشاہان می بادشاہین دی دی کئی نو بہرحال دای اعتراض دی یہود طرف نہ او داود و سلیمان علیہ السلام بدنامی پر دی طریقہ بانی بیان اولا او کل کل دا شکی گی بعض نیکان او پاک خلقی او خلقی بدنامی دا طریقہ دا مخکی نشدے رانا قلدہ ذکر شیطان چی اڈیر مہارت لری نو کل کل پا دی طریقہ بانی دا دین نقصان لٹائی چی کم دا دین مشرانی و نیکان خلقی چی غصی شی بدنام شی لکہ بعضی نیکان خلق تیر شوے دے نو اخال کو چی دے اڈیر بدنام کلی دیر امامان دی علماء دی چا پاگی بانی پتوی لگولی مختلف پتوی پی لگی دری پاگی کی دی مثال پتور بانی ابن تیمیہ ابن قیم رحمہم اللہ دا دوار خلق کو بدنام کلی دی چرا دا دچانو دا مجسمو نو حالان کی راگی دیر زیاد کتابو ندی کسر آگا کتابو نو گوری نو پا دی پوئی گی چاگی پا خپلا دا مجسمو دیر ردو نکلی دا مجسمو مخالفت کرے خو ډیر خلک هغه تسوی مجسمه وتوی خود نیکان او خلکو طریقه دار چې کم نیکان خلکی او خلکو بدنام کلی نو تبه د هغه صفائی بیانې لکه بعض علما او بیا وروسته د هغه صفائی هم بیان کړي دا علما او یو مولا علی قاری رحمه الله لري مولا علی قاری رحمه الله وی کانا من اهل سنت والجماعت دا دوار د اهل سنت والجماعت نو دا مجسمہ نو دا مشبہ مجسمہ نو بلکہ دا اہل سنت والجماعت نو ومن اولیاء هذه الامه او دا دی امت اولیاء کرام مرقات کے غوید مشکات شریف شرح کے چہ دا دوڑ دا اہل سنت والجماعت ندی بلکہ دی امت اولیاء کرام کے داخل دی او بے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ چہ دی معنی کم تنقید نہ کری دا غی جوابون مولا علی قاری رحمہ اللہ ور کری دی یو عالم در ډیر لوی عالم زاهد الکوثری په نوم باندې آغا د ابن تیمیه رحمه الله باندې کې دوه قسمه نامناسب الفاظ استعمال کړي ډیر خلک ورته سموي زوال مزول وتوي نو کله کله بعضی نیکان خلکی خو خلکو تحقیق نه کوي تبیین نه کوي او هغه صحیح بدنام کړي یا بعضی خلک داسي چې هغه صفائی دغې بیانې حالانکه په حقیقت کې صحیح بدنامي دا غینه سره یو ابن عربی دی ابن عربی با سفیان خپل مشر ام غنی خدا سره عقیدتا گمراه سره و پرون تیر شو حافظ ابن حجر رحمه الله دا بارہ کې دی یو متقس مباهله ام کلی و او کله چې حافظ ابن حجر دا غیسه مباهله وکړه نو پاره چې به نږدې غسلې مړو دا مباهله کې چې کوم بدوای شو ولا خیرو اثر به پرې وته و یا ډیر خلق د حسین بن منصور حلاج صفاتونه بیانای ابل موږ درس کې ویل چې حسین بن منصور حلاج د دې د حلولیه او اتحادیه او نو عقیده خطا او گمراه یو خو ډیر خلق د عالم چې د صفائی بیانای نو بهرحال په کاردار چې دې تحقیق او کلیشي د تاریخ او د سیرت نه علما او دې باندې معتبر معتبر کتابونه لیکلي معتبر امامانو کتابونه به موجود دي چاہے دے ٹول خلق کو تفصیل کرے سدا خس لے تیر شو خدا بد تیر شو رے نو کل کل دا سی می چیزنی پاک خلق کے خلق کو بدنام کری لگا سلیمان علیہ السلام شو اغا یہود بدنام کلے ہو دانگ یہود دا داود علیہ السلام بھی بدنام کلے ہو خو قرآن زیب زیداغی سپائی بیانی دلتا مجھو ما کپر سلیمان ولیکن دا شیطین کپرو سلیمان علیہ السلام کوپر نو کلے دا کوپر شیطانانو کلے ہو او دے زبانی جواہر القرآن کیم دیر خیستہ یو باہ سے کلے دی چی بعض خلق دا سے کئی چی غد غلط و عقائد و نسبت نیکان و خلق تا کئی لکا بعض خلق کوئی دا سشتا چی غد شرک پسند خلقی او داوی مزاج کسی بلتی نا اخ پر غلط عقائد دا غد صاحبی تول دا پارا پا بازی نیکان خلقوانی حوالی ورکی اور ایک تفصیل کرے لکہ بازی کارونا دا سیغا مشران امامانو تا منسوب کئی امام بانی پر رحمہ اللہ تا منسوب کئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تا منسوب کئی امام شعرانی تا منسوب کئی اور داغی پنون بانی بازی کتابون دی قصیدہ نعمانیہ قصیدہ غوثیہ لطائف المنن بہجۃ الاسرار دا نمونہ دی کتابون یاد کری دی بیغوی جوائر القرآن کی چہلان کی ادا بزرگان در دی خرافات نے بالکل بری دی کہ دا سے عبارتوں نے کل کتابوں نے کراشی چہرے کی غلط خبر یو نیکان و خلق دے نسبت شوئی چہ پلانی امام دا خبر کلی یا پلانی ولی یا پلانی نیک بندہ دا خبر کلی دا نو دا غی بارہ کی با یو یا خدائی چہ دی نسبت نہ چلے انکار پکاری چہ دا خبر آگوی نہ رکھلی خلق سے دزانہ تڑلی لکہ بعض خلق موضوعی احادیث جوڑی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا داغی چیز نسبت کئی کہ بالفرض و تقدیر اگی یو خبر کریمی نو داغی دا پارا با یو مناسب تعویل کولیشی صحیح تعویل با داغی دا خبر دا پارا کولیشی او کچھر تا مناسب تعویلم نئی او یو خبر دی یو امام دی یا یو نیک بندہ دا قرآن و سنت نخلافی نبا قابل قبول بنائی ذکر امام چی اغب شریعت تابع شریعت دار امام تابع نہیں نو پکار دار شکر غلط خبر امامان و تخلق و منسوب کری یا نیکان و خلق و تا منسوب کری اول خدای چی دا خبر اغی نہیں کری خلق و افترا کری او یاد اغی مقصد دا غنی دا اغی دا پاری مناسب تعویل بکولیشی وکو بین بالفرض و تقدیر دا اغی نصادر شوی و خبر اغی کری نو بیبن قرآن و سنت لب اعتباری شریعت لب اعتباری جواہر القرآن کے بے معنی خب آس کرے دی زبانی نو بہرحال آیات کی دویم خبر سوا جواب دو شبھے کئی بلا خبر دایات ندا معلومی کم نیکان خلقی داغی نہ دفاع پکاری او داغی صفائی بیان اول پکاری لکہ مخ کے اتون کی جبرائیل امین نہ دفاع وشوا نو دے اتون کی دا سلیمان علیہ السلام نہ دفاع کئی دارنگیب دے کے آیات کے دیتا مشارہ دا چھ شیطانان او جنات وجود لری لکہ بعض خلق دے دا وجود نا انکار کئی معتزلہ دے دا وجود نا انکار کئی دا شیطانان وجود نمانی دا پیران وجود نمانی خدا علی سنت والجماعت عقیدہ دا چھ اگر دے وجود منی او دا قرآن کریم او دا آیتون دا عقیدہ ثابت را دلتا ہم دا شیطانان ذکر شے ولیکن نا شیطین کپرو یا دانگی نور آیتون دے بارہ کے رضی صورت جن کی جناتو چیر تفصیل لازی صورت احقاب کی وس رفنا علیہ نفر من الجن نے آلتا جناتو چیر ذکر شعر دوبارہ دانی سنت الجماعت عقیدہ دارا کہ جنات اور شیطانان وجود لری معتزلت دئی وجود نہ انکار کئی نو دے تن دانی سنت الجماعت عقیدہ ثابتی گی بے رستو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت پدیات کے دریم اعتراض جواب کئی دریم اعتراض رسالت متعلق داو چھ سحر کھوڑی منتر لا جائز دی ذکر دیمان اللہ تعالیٰ دو ملائک را لی گری و ہاروت و ماروت نداغی جواب کئی حاصل دا جواب بیدارے چھ ملائک اول راغلی نو او کراغلی نو اغد امتحان دا پارو وما انزل علی الملکین دیکھ دو معنی رس ترازی یا دا چھ ما موصولہ دے نو دی مقصد بیدار ہے چھ ملائک راغلیو خواغل امتحان دا پارو او کمان اپیشن وما انزل مقصد بیدار ہے چھ ملائک دا سننا پجادو اللہ را دی گلی نری نو حاصل دا جواب دا چھ ملائک دا اللہ نری را دی گلی یو جواب دا رہے دویم طریقہ دا جواب چھ ملائک راغلیو نو دا دی امتحان دا پارو امتحان دا پارا سنگو مثلا ملائکو بوویل چھ پلانے او پلانی الفاظ ہوئے لیشی یا پلانے طریقہ وک لیشی نو دا جادو دے خود دینا زانو ساتای نو خلقو باغ الفاظ او طریقہ ازدکلا زان بیتے نساتا بلکہ پاغ طریقہ بے جادو کاو نو گور دا ملائکو مقصد کو امتحان نو خلقو تا ویدا واضح کولا چې د جادو نه ځان وساتئ. که سړی دا د الفاظ وی دا جادو دی او که دا دا طریقه وکړي نو دا جادو دی. نو ملائکو مقصد دا و چې دا غلطه طریقه ده، غلط الفاظ دي، د جادو د دې نه ځان وساتئ. خو خلکو به الفاظ او طریقه زده کړه او په هغه طریقه یې بیا جادو کاو. علما دې مثال داسې ذکر کوي لکه یو عالم خپل شاګردانو ته وایي چې یو سړی چاته یو روپۍ ورکوي او دو روپۍ اخلي نو دا سود دی او حرام کار دی. دا عالم په شاګردانو کې یو شاګرد داسې وکړي چې هغه چا د یو روپۍ ورکوي او دوه پې اخلي، یعنی سود شروع کړي. نو ګوري عالم چې ورته دا بیان کړیو نو دا دې لپاره چې خلک ته ځان وساتي او دا کار حرام وګڼي. خو دی د ځان ساتلو په ځای په هغې باندې څه شروع کړي؟ عمل شروع کړي. نو دغرنګه دا کوم ملایک چې راغلي و هاروت او ماروت، هغوی به خلکو ته دا ښودنه کوله چې ګوره دا د الفاظ د جادو الفاظ دي، دا د طریقه ده، د جادو طریقه ده. خلکو به طریقه یاده کړه، په هغې باندې به عمل کاو. آتم په دې آیات کې وروسته وایي چې ما یفرقون به بین المرء و زوجه. په دې کې دې ته اشاره ده چې اختلاف دا ډېر نقصانی مرض دی او ډېر ضررناک مرض دی، ځکه جادو دا به د ډېرو مقصدونو لپاره دی کاوه. خو ډېر ناکاره مقصد په کې څه و؟ د ښځې خاوند جدایي او د ښځې خاوند مابین کې اختلاف پیدا کول. نو الله پاک په اختلافاتو ډېر زیات خفه کیږي. چې کله مسلمانانی او د هغې منځ کې اختلاف وي نو بیا الله ډېر زیات خفه کیږي، ځکه دلته د دې نور نقصانونو نه علاوه دا یو نقصان خاص کو چې ما یفرقونه به بین المرء و زوجه. نو دې کې دې ته اشاره ګوره، د ښځې او د خاوند اختلاف دا معمولي اختلاف دی، دا یو کور اختلاف دی، په دې الله خفه کیږي ډېر زیات. نو حالانکه چې کله د مسلمانانو جماعتونه وي او د هغې منځ کې توړه او اختلاف وي نو بیا الله ډېر زیات خفه کیږي. حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې ابلیس هغه خپل عرش د اوبو د پاسه، دریاب د پاسه لګولی، دې تشکیلونه کوي د خپل بچي دګي د خلکو د ګمراه کولو دپاره. نو بیا چې کله واپس شي د هغه دا بچي د هغه نه کارګزاري اوري، نو یو یره ما په پلاني باندې دا کار وکړو، ما دا ګناه پسری وکړه، دا ګناه مې پسری وکړه. بیا یو بچی راشي هغه ته وایي چې ما پسری باندې دا محنت وکړو چې د ښځې خاوند جدایي مې راوسته، د ښځې خاوند منځ کې مې اختلاف پیدا کړو. نو هغه بچی ځان ته ډېر نږدې کړي او غاړه او غېږه م ورکړي او ورته وایي چې نعمه انت، ته مې ډېر ښه بچی یې. ګوره ابلیس په ټولو بچو کې دغه بچی نه ډېر زیات خوشحاله وي چې هغه د ښځې خاوند منځ کې څه راولي؟ اختلاف راولي. په خلکو نور ګناهونه هم وکړي خو نور ګناهونو باندې دومره نه خوشحالیږي څومره چې ابلیس په اختلاف باندې خوشحالیږي. نو اختلاف د امت دپاره دا ډېر ضررناکه بیماری ده او دا د امت د زوال په اسبابو کې یو لوی سبب دی. اسلامي تاریخ کې سره څومره مطالعه کوي نو همیشه دپاره چې مسلمانان د زوال سره مخامخ شوي نو بنیادي سبب اختلاف و. او مسلمانانو چې کله عروج کړی، ترقی کړی، نو د هغې بنیادي سبب څه و؟ هغه وحدت او اتفاق. چې کله د مسلمانانو منځ کې اتفاق راغلی، جوړ راغلی، نو بیا ډېر زیات جهادونه شوي دي، فتوحات هم شوي دي، اسلامي نظام هم په دنیا کې چې دی خور شوی، د مسلمانانو حاکمیت قائم شوی دی. خو چې کله د مسلمانانو منځ کې اندروني اختلافات راغلي نو بیا جهادونه او تشکیلونه ودرېدلي، فتوحات نه دي شوي، اسلام دنیا کې بیا نه دی خور شوی، بلکې د اختلافاتو د وجې نه هغه ملکونه چې مسلمانانو سره د مخکې نه په قبضه کې وو، اکثر هغه ملکونه د مسلمانانو د لاسه بیا وتلي دي. نو اختلاف دا یو بنیادي مرض دی د مسلمانانو دپاره، او د مسلمانانو د زوال په اسبابو کې د ټول نه خطرناک او لوی سبب چې دی هغه اندروني اختلافات دي. نو اختلاف دا ډېره لویه روحاني بیماری ده. د دې وجې نه د آیتونو کې دا بیماری خاص کوي چې ما یفرقون به بین المرء و زوجه. نه هم په دې جمله کې دې ته اشاره ده چې ګوره شعر حقیقت لري او شعر اثر کوي، او دا د سنت و الجماعت عقیده ده. اهل سنت و الجماعت بعضې عقاید داسې دي، ګوره مخکې یوه عقیده دا وه چې اهل سنت و الجماعت شیطانان او جنات مني چې دا وجود لري. دویم د اهل سنت و الجماعت عقیده داره چې شعر حقیقت لري او شعر اثر کوي، او د دې نه بیا معتزله چې دی انکار کوي. هغه د سیر حقیقت نه مني. دا د معتزله هغه وي داسې یو خیالي خبره، دا سیر او جادو داسې دی، دا حقیقت نه لري، دا یو خیالي خبره ده. او دې کې احکام القرآن کې امام جساس رحمه الله ډېر اوږد تفصیل کړی، خو هغه په تفصیل کې ډېر زیات خطا شوی دی، ځکه د اهل سنت والجماعت کومه طریقه چې دی هغه یې پریښې ده، د معتزله په طریقه روان شوی، ټول یې د معتزله ترجمانی کړي. ابوبکر جساس مشهور عالم دی د احنافو، او د قرآن هغه لوی تفسیر دی احکام القرآن، خو هغه په دې ځای کې ډېرې غلطیانې تېرې شوي دي چې هغه د سیر د حقیقت نه منکار کړی، د اهل سنت والجماعت چې کومه عقیده ده هغه یې پریښې ده، او چې کوم د معتزله او طریقه ده ټول په هغې باندې چې دی روان شوی دی، تر دې چې هغه صحیح حدیث په نبی علیه السلام جادو شوی و د هغې نه منکار کړی. نو بهرحال د آیات نه دا مسله معلومی چې سیر دا حقیقت لري، وما هم بزارین به من احد الا باذن الله. په دې کې الله مؤمنانو ته تسلی ورکوي چې ګورئ د یهودو جادو نه مېرېږي، الله به ستاسو حفاظت کوي، او حفاظت په کومه طریقه د جادو نه کیږي؟ نو د هغې لپاره نبی علیه السلام مختلفې طریقې ښودلي، سړی د اسکارو اهتمام کوي، مصون اسکار، سبا او بیګا اسکار وایي، د فرض مانځل نه وروسته اسکار وایي، دارنګې نورې دعاګانې نبی علیه السلام ښودلې دي. هغې باندې علماو دا کتابونو کې خپل یو مستقله موضوع ګرځولی چې د جادو نه د انسان حفاظت په څه باندې کیږي، یا انسان باندې جادو شي نو د جادو د اثر څنګه ختمیږي، نغی باندې بیا دا یو مستقل موضوع دی کتابونو کې. خو بهرحال وما هم بزارین کې تسلی ورکوي مؤمنانو ته چې الله تعالی به ستاسو حفاظت کوي د یهودو نه او د هغوی د جادو نه. او ویتعلمون ما یضرهم، کې نور تعمیم هم کوي چې ګوره یو به دوی جادوی زده کاوه، خو د جادو نه علاوه نور به هم ډېر بفیدي علمونه زده کول، چې کوم مفید علمونه او ضروري علمونه هغه به نه زده کول، غیر مفید علمونه به زده کول. لکه نن سبا عام رواج داره چې خلک غیر ضروري علمونو باندې وخت مصروفه کوي، چې کوم ضروري علمونه چې د قرآن دي، د حدیث علمونه دي، د فقه دي، د اصول دي، د سیرت او د اسلامي تاریخ دي، ضروري علمونه دي هغه پرېږدي، او په غیر ضروري علمونو کې ټول وخت چېدی تېرېږي. بعضې خلک مثال په طور په ساینس کې مهارت ډېر حاصلول غواړي، ځینې خلک موبایل او یو شی او بل شي کې چېرې مهارت پیدا کړي، حالانکه دغه کې که هر څومره مهارت پیدا شي خو دا غیر ضروري علم دی، چې کوم ضروري علم دی چې د انسان په دنیا کې په قبر او قیامت کې پکارېږي، هغه علمونو ته توجه ډېره پکار ده. نو د یهودو بله بیماري دا وه چې غیر ضروري علمونه به زده کول، ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، او لو کانو یعلمون، کې دې ته اشاره ده چې ګوره یو سړی په خپل علم باندې عمل نه کوي دا په شان د جاهل دی، ځکه دوی خو پوهېدل، خو الله لو کانو یعلمون، ارمان چې دوی پوهېدلی، نو دوی خو ښه پوهېدل، خو د خپل علم یې عمل نه و، نو ځکه الله تعالی ورته څه وویل؟ جاهلان ورته ویل، دوی نه پوهېدل، ځکه الله چې په مثبت داخل شي منفی دی جوړوي. شرح جامع کې دا قاعده ذکر کوي چې شرط یا جزا یا کوم شی چې په شرط او جزا عاتب شي، نو هغه د مثبت نه بیا منفی جوړوي او د منفی نه مثبت جوړوي. نو دا کانو یعلمون مثبت دی، دای منفی وګرځاو، لو کانو یعلمون مقصد دا چې دوی سره علم نه و. بل پر یاد کې دې ته اشاره ده چې کله الله په یو بنده باندې ابتلا کوي، د ګناه اسباب ته مخ ته راپیدا کوي، دا امتحاني دا ټیم کې الله دا بنده معلوموي چې دې دې ګناه نه ځان ساتي او کنه ساتي. مثلا د یو سری لاس حرام آمدنی راځي، نو دا وخت و دې صبر کوي او کنه کوي، دې حرام نه ځان ساتي او کنه ساتي. دوی باندې الله دا ابتلا وکړه چې الله دا ملائک راولېږل هاروت او ماروت، هغې به خلکو ته ښودنه وکړه چې ګورئ دا جادو دی، دا حرام کار دی، دا مه کوئ. نو دوی بس شل وکړو، د هغې نه به جادو زده کړو، په هغه طریقه باندې به عملا به جادو کاو. نو کله کله الله په یو بنده باندې ابتلا کوي، د ګناه هغه اسباب او لارې ورته اسانې کوي، نو الله دا ګوري چې دی دا ګناه کوي او کنه ځان دې ساتي. لکه مثلا بن اسرائیل چې و د خیالي پوز کار په هغې باندې الله حرام کړی و، خو د خیالي پوز به میان ډېر زیات و، الله په دوی ابتلا کوله چې آیا دوی د ښکار ته ټینګېږي او که نه ټینګېږي، د ښکار کوي او که نه کوي. مثلا امریکایان را ډېر ډالرې وسوي، نو دا هم ابتلا وه. دجال ولی ابتلا ده دجال کی دو خبری دی یو دا غی سمالیات دیر جاتی بل روع بی دیر جاتی دا امریکایان و سمالنم دیرو روع بیم دیرو دا دا دجال نمونی دی طولی دجال کی لوی خبر اگر با خلق ولی دیر گمراه کئی او دیر خطرناک پیتنا ولی دا یو طرح دجال سمالن دیر جات دی او بل طرح تا روع دا بی دیر جات دی اللہ با ظاہری قوار دیر جات ور کرائی نو کلا کلا اللہ دا سکئی چ اللہ دی مخلوق بان ابتلا کی حرام اتر اڈیر کی حرام مولن اتر اڈیر کی بن اسرائیل بان دا ابتلا کلی وچ خیلی پر بت میان را ڈیر کلا اللہ دا امتحان پہ کا وچ دئی دا میان اخکار کئی او کنے کئی او دا دین ازان ساتی او کنے ساتی بے گوری اللہ شدا ملائک را لی گلیو دے کے حکمت سو دے علماء مختلف حکمتونا بیانائی و یو حکمت امام رازی رحمه الله بعد مفسرین دا بیان کرده چه دی که دا حکمت داو چه خالق پا دی سرا فرق دا جادو دا معجزی معلوم کی چه گو دا یو جادو دا یو معجزی دوارو که فرق دی ملائکو بخلقو چه دا الفاظ دا جادو دی یا دا شه جادو دی یا دا دی دا اثر دی و دا دیر پار چه خالق بیر سمال دا معجزی و دا جادو تمیز کوله شی بیا دی جا که خالقو یو قصه ده هاروت او ماروت متعلق لیکره ده چه دهی برنام کلی دی او دهی بی خطا شوی و اللہ عذاب برکی او ده واقع ده خودی بانی دیر تفصیلی را چه جواهر القرآن کی لیکره ده او بیا ده مختلف و مفسیلون عبارتون ده متعلق نقل کلی چه ده ده هاروت او ماروت قصه چه کم خلق پو غلط طریقه بانی چلی بیانی نو ده رواسره ده قبول نده ده صحیح نده او دغرنګ بعد خلکو پی د کوپر پاتوا مرکلی روح المانی پی د کوپر پاتوا شوکا دا عقیده لري هاروت او ماروت باره کې چې دا ملائک دی او به دینه ګنا او شو او د زهره ستی بدکاری وشو نو یې پاتوا دا ورکړي څنګه دا عقیده لري دیوان عقیده باندې دی کوپر تر رسیدي خو بارا له ټول عبارتونه د وخت کمی په وجه نشو ذکر کولای خو جوه القران په دې جانب خباس کړی دی بے دایات لگوں نے مشکل دے چلا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت بدے جائے کہ مفسرین نے زیاد توجیحات کے لیے منگا توجیحات نہ کہو صرف دو توجیحات کہو او پا دو کہ یو غورا توجیہ صرف اگا ذکر کہو یو توجیہ پایت کے لارا ہے چو ما انزل على الملكين دي که معنی پیه دیو دارو سمام دا پیه دیو نو معنی دارا وما انزل نور علیگل شو على الملكين پا دو پرشتو بانی ببابل پا بابل خار کی هاروت و ماروت چاروت و ماروت وما يعلمان نبی خود دی دوارو من احد نیچاتا حتا یقول حتا نرسو تقدیر دی حتا یبالغ فی النهی تا دے چلی بکوشش رکو پا مانا کی او یقول او بولین ما فتنہن و فتنتن یقین منگ عذابیو کتاس جادو ازدکن منگ بعذاب درکو نو ما انزل کی و ترجمہ سنگا شوا مانا پیہ در مانا سنگا شوا و ما انزل نور آلے گرشو پا دو پرشتو بانے تو بابل خار کے چہارو تو مارو تو ما یعلمان من احد حتی نرس سرے تقدیر دے چہ حتی یبالغا فی النہی دی با کوششو کو فمنہ کی او یقول لاو بیول چہ انما نحنو فتنتن یقین منگ عذابیو منگ عذابیو سمانا کجادو مزدکن عذاب بدر کو یو معنی دا شون دی معنی حاصل سرے ووتا دی حاصل سرے ووتا چ اللہ دا دو ملائک نور علی گری جادو دو پارا یو مانا داشو دو ما توجیح پایات کی دسرا چ دا ما موصول شی وما انزل پا مخ کی اغما تدو شیطین بانی عطب دے نو وما او پا حوص پا دا خلق ور پسی شو پا حوص پسی انزل چلا لگل شو ان الملائکین پا دو پرشتو بانی پا بابیل خار کی چی حاروت و ماروتو وما يعلمان من هذه النبي خود اشاعت حتى يقول حتى ديش بل انما نحن فنتون يقين منغا امتحانيو فنتون فمانا دا امتحان باني نو مخ یو دی توجیه کی سپارخ شو اوله توجیه باندې مان پیو او دویم سو حتا نرس تقدیر حتا یبالغ فی النهی او پنتون په معنا د چاو د عذاب او په تعلمون منهما معنا د سکای زکاو به د زد لري دواړونه د دې ملائکو د زد به جادو ایجاد کو منهما سمانا من زدهما اوله توجیه د غشو دویم توجیه څنګه شو چو ما انزل کی ما موصوله شو او پندتون پا مانا دا چا سلی دا امتحان سر انما نحنو پندتون یقین منگ امتحانیو فلا تکفر کفر مکو یعنی جادو مجده کوئی یہ دوی ما توجیح پو اشوئی کنا دیجے کی دادو توجیحات دی او دیجے بانی بے کما توجیح غور را نو پا دے کی خط توجیح او غور توجیح دارا چی ما موصوله ری مانا فی اگر زول مناسب نری دیتے جواہر القرآن کی مشارہ کلی دارنگی تفسیر تبری و احکام القرآن دے جساس کیم دے وجہ بیان کلی چی ما موصول دے و نافیہ نرے او حافظ ابن حجر مجداد جمہور قول لے چی ما سشی موصول اشی پوشوئی پی نگوارا توجیح پا آیت کی سنگا شوا چا تا یاد شوا یو کسوئی ہوئی ہاں وما انزل سمعنا شو وما او داخل قرپسی شو پاغ سپوری چرا لگل شو وی وی پا بابیل خان کی چھا وما یعلمانی نا نا لکھا غد دوی اولا نی معنی تلاری دوی معنی چی ما موصوله چی کم غور معنا دا پایات کی حتی یقولا تا دی چو بول یقینن منگ سیو پندتون امتحالیو پلی پوی شوی کنا پوی نشوی پی او ما یو پاری قون بیهی بین المری و زوجیهی مقصد داری چی دی جادو اثر داو چی کلا بین دسی جادو کی دیر قسم نری خو یو قسم جادو دا سیمی چی دی خج خوان من کی جدائی راولی خزا خاون یو بلتا بدرنگ کاره کی او دی یو بس اختلاف پیدا کی ندار دی جادو اثارو او بے دی جادو متعلق دی زبانی مپسیرین و سمباعث کلی دی خب بحثونه چلی از ازواء البیان کی علامه شنقیطی کلی دی لندن بحثونه کلی دی مفید دیگه بحثونه خو دو وقت کمی بخاطر ما دل تلی کلی دی خو بیان اولی نشم زکا وقت کم دی وسترجمه تا واقعی رای دایات واتبعو ما تلو شیطینو او روان شده پا آغا سپوری چش لسل شیطانانو شیطانان انسیو جنی دوار مراد دی علا ملک سلیمان پا زمانه دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی وما کپر سلیمان و کبرنو کر سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانان كفر كلو كفر سو جادو دي جادو نے تعبیر پکو پر سو کو يعلمون الناس السحر خود بعد خلق د جادو لرا دي شیطانان به خلق د جادو خود وما انزل على الملكين او اغس پسی دی روان شو وما او دی روان شو پا واسه پوری انزلا چرا لگل شو علی الملک یعنی پا دو پرشتو بانی پا بابیل خار کی چهاروت و ماروتو وما یعلمانی من احد او خودن نکول دی دواروی چاتا وما یعلمانی او خودن نکول دی دوارو من احد نیچاتا حتا یقولا تردی چو تاو بویل پا تور دی نسیحت بانی او بویل دی نسیحت پا تور فإنما نحن فتنة يقين من امتحانيو امتحانيو استاذ بپارا فلا تكفر پس کوپر مکوي کوپر مکوي یعنی جادو مکوي جادو نظام ساتي فيتعلمون ان يزكاو بدي منهم هذه دوار ملائكنا ما غش يفرقون شدائي بيرا وصل به فاغسرا بين المرء ما بين دسلیکی وزوجی وکمین دخزر حقی وما هم نو دی بغارین ضرر رسون کی بہی پدی جادو بانے من اہل نیچا تھا الا باذن اللہ مگر حکم دا اللہ بانی ویتعلمون او زکا و بدی ما غش یظرون چدی تبی ضرر رساو ولا ينفعوا فائدہ بین رسو لدیتا ولقد علموا تاقی سردی فویدل لمن اشترى خامخا چاچی واخسته دی جادو لرا وای خسته ای غره کو دی جادو لرا نو ماله نه بيد هغه لپاره په اخرت دی په اخرت کې من خلاق سبرخه ولا بیس ما خامخا ډیر بد دی هغه شی شراو چ دی خاص له به په یبان ان په سمزه نخپل لو کانو یعلم ارمان چ دی پویدلې لو تمنائی کا ارمان چری پوی دلے یا شرطیہ مانا اکلا لو کانو یعلمون کچری دی پوی دلے دی پوی دلے نو دی بدا کار نکولے خو پوی دل نا نو زکی دا کار کاو دا جادوی کاو او دیاد کے بار بار چلے جادو تے کو پروا اولو یو ما کپر سلیمان بیوی ولیکن نشایتوی نکپرو بے وی پلا تک پور ندرے جلی دی جادو تا کو پر ویلے ذکر دی جادو نا دی سلیمان علیہ السلام تا نسبت دو کو پر کلیو یادا چلا قسم جادو دی کو پر شرکیر او کو پری الفاظ پکیو نو ذکر دی نا تعبیر پچاس سرو کو پر سیو کو خدایات لرن حاصل سو شایات کی ہمون دیر موضوعات ذکر لہا وہ مہم موجود آ چل دو شبہ تو جواب نوش اول شبہ سوا چتد سلیمان علیہ السلام سپائی بیان دے کہ جادوگر ہو نہ اللہ جواب کو چنا سنو جادوگر نو اللہ سپائی بیان نکلا دیم دا چی جادو جائز دے او تم داغی نہ منی کے یہود کی جادو ڈیر عام ہو نہ پنبی علیہ السلام بے اعتراض کرو چی جادو کھوڑے منتر دا جائز دے او تت منگ منی کے قدیم علی خوال اللہ دو ملائک را دے گری نو داغی جواب شو چھ ملائک را گری و کل امتحان دا پار را گری یو جواب داو او چھ مانا پیشی نو بے ایمانا سو چھ ملائک را گری لو کما موصولشی نو مقصد بیدا شد جواب چھ ملائک را گری و خود سر پار را گری امتحان دا پار ولو انم آمنوا واتقوا لبثوت من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون پدیات کی دعوت ور کئی ایمان او تقوا تا چلا وی کئی ایمان ام راوڑے وے او ددی جادو کوڑ من تر نم جان ساتلے وے نو دی کم ډیر غټ خیر وے نو دعوت دے ایمان او تقوا تا او دوین دا چې دی کی د الله تعالی د رحمت و سات اشاره را چلا دومره مهربان دی چې دغه يهوديان چې دا جادوګرو جادو به کاو نور به ډیر نقصان نکول اغیتم اللہ دعوت دا توبی ورکی و دا ایمان دعوت ورکی اللہ دا شی مہربان ازاد دے چی دا توبی دروازہ ایچا تا نبندے کہ او سنے دا اللہ دیر غر دشمن امشی نو بیم اللہ اغیتا دا توبی دروازہ نبندے دغا یہودی ام دغا ناکار یہود تا اللہ دیاد کی دعوت دا شا ورکی توبی ورکی چرا شی ایمان راوڑی تقوی ورکی دے کم دیر خیری تک بعد خلق اللہ دوستان وی نشیدان کئی خب اللہ توبہ دعوت ورکی صورت بروش آیات راجی چین الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ثم لم یتوبوا کی دعوت دا توبہ رے چھ بیم توبہ نو باسی سمان راشی توبہ او باسی حسن بصری رحمہ اللہ وی چھ خلق اللہ دوستان وجنی او بیم اللہ توبہ دعوت ورکی دریم پایات کے لیے تو اشارہ دا چوسرے پخل علم بانی عمل نہ کئی ندا پشان دچارے جاہل بانی رے دیکھا لو کانو یعلمون دمخ کے آیت پاخیر کی میری لو کانو یعلمون دلی آیت پاخیر کی مئی لو کانو یعلمون او مخ کے من قیدہ جی کرنا چھے لو دا مصبن منفی جوڑائی یعنی مقصد دار دی نپوی دل جاہلانو دی خو جاہلان نو خپوی دل دا خو علماو خو اللہ تا جاہلان ولی ویل ذکر دی خپل علم بانی عمل ونکو چو سلی پا علم عمل نکی ندا پا حقات کی سلی جاہل لی اولا مثوبتن مصر پا وزن دا اسم مفعول بانی دی کلا کلا مصر پا وزن دا اسم مفعول لازی شافیہ کے دی مثال نے ذکر کری میسور مبتون مجلود دا ټول د مصدر صیغه په وزن د اسم مفعول باندې دي کله کله په وزن د اسم فاعل هم راځي نو دلته له مثوبه او بیله دا مصدر په وزن د مفعول دی او دا تنوین د تقلیل لپاره دی له مثوبه خامخا لږه غوندې ثواب د الله نه ډېر غوره چې الله لږ اجر درکړي او لږ ثواب درکړي دې کې ډېر لوی خیر دی او دا غوره دی څه شي نه غوره دی د هر شي نه غوره دی خیر اسمې تبذیل دی اما فضلون علیه نه دی ذکر شوی غوره دی د هر شي نه غوره دی لکه نبی علیه الصلاة والسلام وایي د جنت د یوې کوړې په اندازه خیر من دنیا و ما فیها د دنیا د یوې کوړې په اندازه یعنی څه معنی یو ګز دی د جهنم دا د ټولې دنیا او د دنیا د ما فیها نه څه دی غوره دی نو دی کې دغې خبرې ته اشاره کوي له مثوبه تنوین د تقلیل دی معمولی غون ثواب د الله طرف نه دی کې ډیر لوی خیر دی او دا له مثوبه مبتدا او خیر نسره خبر دی نو ولو انهم چرته یا من ایمان نه وړی وتقوی دی وی د الله نه له مثوبه نو خامخا ثواب د طرف د الله نه خیر ډیر غوره لو کانو یعلمون ارمان دا چې دوی پوهېدلې لو تمنای معنا وکه یا لو شرطیه معنا وکه لو کانو یعلمون که دی پوهېدلې نو له آمنو دی به ایمان راوړی وی که دی څه علم وی نو ایمان به راوړی وی تقوا به اختیار کړی وی خو چې ایمان نه راوړي تقوا نه اختیاروي نو دا ځکه چې دا بې علمه دي جاهلان دي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم په دې آیت د مخکې سره بدلې چې مخکې د یو تلبیه ذکر شو جادو وز بل تلبیه ذکر کوي چې راعنا لفظ ویل دي دا یې مخکې سره بد دی د دې آیت حاصل دا دی چې یو څو خبرې بیانېږي یو په دې کې د څلورمې شبهې جواب دی اول شبه سوا چې ته د تا ته وحی جبرئیل امین راوړي او هغه زموږ دشمن دی د هغې جواب وشو دویم دا چې ته ځکه په غلط یې چې سلیمان علیه السلام جادوګر او د هغه صفایي بیانوي دریم دا چې کوړې هغه ته پیغمبر وی هغه پیغمبر نه و ته ته پیغمبر وی دریم دا چې کوړې منتر یو جادو جایز دی او ته ته حرام وی یا ایها الذین آمنوا سره څلورمې شبې جواب دی چې ته مونږ د صحیح الفاظو نه منې کې لکه راعنا لفظ راعنا صحیح لفظ یو ته مونږ ته وایي چې دا لفظ مو وایي نو د هغې جواب کوي حاصل دا دی چې ګوره دا مشتبه لفظ دی مشتبه لفظ دی دې نه ځان وساتئ د دې په ځای باندې غیر مشتبه لفظ ویوئ چې انظر نه دا لفظ ویوئ راعنا داسې یو لفظ دی چې دې کې د صحیح معنا احتمال هم شته او د غلطې معنا احتمال هم پکې شته نو چې کوم مشتبه الفاظ وي د هغې نه ځان وساتئ چې کوم صفا صحیح لفظ وي هغه ویوئ دویم په یاد کې بل قباحت د یهودو بیانوي چې د نبی علیه السلام بې ادبي به یې کوله نبی علیه الصلاة والسلام ته به ویل راعنا د راعنا مراد د دی څه و وروسته یې تفصیل کوو خو یو معنا یې دا وه چې راعنا ای زموږ شپونکیه نبی علیه السلام ته به شپونکی وې دا بېدبۍ د وجې نه دریم په یاد کې منع کوي د مشتبه مهم الفاظو نه او منع کوي د مشابهت د کافرانو نه چې د کافرانو د یهودیانو سره مشابهت مه کوئ چې هغې راعنا لفظ وی نو تاسو دا لفظ مه ویوئ نو منع ده د مشابهت د کافرانو نه پنځم په دې کې دې ته اشاره ده چې راعنا لفظ خو الله بدل کو خدای په دې صحیح لفظ راولېږه انظر نه نو دې کې دې ته اشاره چې کله یو شی د خلکو دپاره صحیح منع بندي حرامي نو د هغې متبادلو لټول په کاري لکه بعضې مفتیان فتوا ورکي چې دا کار حرام دی او ناجایز دی خو چې پویه مفتیان وي نو د هغې متبادل بیا خلکو ته وښیي چې شرعي او صحیح طریقه په دې طریقه باندې کاروبار یا تجارت مثلا حرام دی نو جایز طریقه پکې څه ده نو مفتیان حضرات بیا جایز طریقې خلکو ته وښیي نو راعنا لفظ خو الله منع کو خو د هغې متبادل صحیح لفظ یې وښود چې هغه سره انظرنا لفظ دی او بیا ولیل کافرین عذاب علیم کې تخفیف دی او دے گرے تو اشارہ چب دے لفظ ویل دے کافر شوی دی دا رعینا لفظ یہود وی دا یہود دا کفر خود دیر اسباب ہو یو سبب دا امو چھ دے با نبی علیہ السلام تا سوا رعینا لفظ بیوا او دا دے لفظ دا دے مقصد دا نبی علیہ السلام بیدبی وی نو دا نبی علیہ السلام بیدبی کول دا کفر دے نو ولیل کافرین کی دے تا مشارہ وشو چھ دے لفظ او دے بیدبی بانی دے کافر شوی ام دی وهم دي يهود منافقات تمشار ده ذكر دلت عذاب أليم ذكرك عذاب أليم ده شعب بارك راجي ده منافقان بارك راجي أول كما نقوله عذاب أليم شكل ذكرك إلى المنافقان بارك أو عذاب عزيم ده شعب بارك كافران بارك دلت عذاب بارك عذاب أليم لفظ ذكرك بلك ريتا شداء يهود منافقان أم دي شداء كلوي منافقات ومنافقات سو أغدغو چه رعنا لفظ بیوا او مقصد ایتی سو بدلو بل پدے کے لئے تا اشارہ دا چی سلے خدا دا چی سلے پا خبر آتو دا کی دا ادب الفاظ استعمالی خا الفاظ استعمالا والپکار دی چی کم دا بی الفاظ سلے لغی نزانو ساتی لکا رعنا لفظ کی بیدر بیوا ندا موی وی او انزورنا لفظ کی سلے ادب دے ندا ادب الفاظ سلے استعمالا وی او دے شان نزول کے دا بیانی چھ مسلمانانو بنبی علیہ السلام توا راعینا راعینا سمانا زمان لحاظ وکا راعینا دا مراعات نرے زمان لحاظ وکا سمانا من تا خط توجہ وکا چھ من پوری خبر پویشو او دے یہودو پا جبا کدا سوی کنزلو ناغیبو چھ رمک کیا من دے پیغمبر تا پوٹی کنزلی کولی اس وقت تخکارا کنزل کو مجلس کی بوتا راعینا لپزویو ندی با کلا نبی علیہ السلام تو ادراعینا مسلمانانو بدا لفظ وا ندیم دا لفظ وا ندا لفظ بچ نبی علیہ السلام توان یو بلتا بے کتل و خاندل وے سادی معادی انہو اگر دا لفظ دینا چی واوری دا خود دی پو جبا پوئی دا ناغی تاویر کدین روس تا ماساسونا دا کلمہ واوری دا اوار چا دا لفظ وا نو لا آسر بن عنقه دا غنب سر قلم کوم دا تا چاوی سادی معادی انہو تاویر نو یہود وچ تاسو هم دا لفظ وی وی چې مونږه ویو نو تاسو په خپه کېږي نو الله دا حکم راولے گا چې لا راینا لفظ مو وی وی ذکر دې صحیح معنی کې دې شو غلط معنی کې دې شي مسلمانانو بدا لفظ استعمالاو کو صحیح معنی به مراد وا او یہود بدا لفظ استعمالاو غلط معنی به مراد وا لکه غلط معنی څنګه مراد وا نگور یدی رعینا لفظ تفصیل دارے چر رعینا در آیت نشی در مراعات نشی نمانا دارا چر رعینا زمانگ لحاظ وکا یعنی منگ تا چلے توجہ وکا چر منگ بخبر بانی پویشو نبی علیہ السلام مجلس کی خبر اوکا صحابہ اکرام بکل سن پویا نشو نبی علیہ السلام تا بیسوا رعینا لفظ بیوا مقصد داو چی پیغمبر زمانگ لحاظ وکا منگ تا توجہ وکا چر منگ دی خبر بانی پویشو داری دا مقصد دو ندین علاوه نور معناگانی ده لفظ وی چیغا معناگانی غلط معناگانی وی لکه یو معنا ده راعینا در رعایت نه لف معنا ده ساتنی بانی نسما راعینا ای زمان ساتنه کون کیا زمان محافظه نگور یو بندت محافظ ویل ده که ده شرک بوی ده لکه ساتنه کون کی افسر پر لا پا دیا بس یک ساتنه حفاظت نشی کولی سورت انعام یسلوم کی راجی قل من یأکلکم باللیل والنهار حفاظت کون کی سوک دے دا سر پر لا پا دے دویم دا چه رعینا لفظ رعین نشی رعین قمقل تبیلیش نمانا بیسر رعینا مانا اے قمقل دا علیب دنی دا پارا دے نمانا ای دارا چه رعینا اے قمقل پیغمبر تا قمقل ویل دام کوپر دے پیغمبر دا سی بیدبی کول چا سنی آغا تا سوی قمقل توی پریم سرے کابر کی گی دا غلط مانا وا درین مانا داو چا راعینا راعینا یو سشی ندیر پیدا جبرا تاوکلا در راعینا نبی سجل کو راعینا مانا سر ایزا مشپون کیا دا در راعینا لی راعی چا تاوی شپون کی تاوی نمانا ایسوا چه ازمون شپون که یعنی پیغمبر تا داشی بیده با لفظ ویل که داغا مناشی چه راینا ای قمقلا لالیب دنی دا پارا بشی اخیر کی او که راینا مناشی ازمون شپون که نو دا دواړه د پیغمبر بیدبی او د پیغمبر بیدبی کول دا سره کوفر دی. دریم سلورم دا چې دا د راع نه شراع نورته وی او دا د مسیحیانو په نسو معبود اکبرو. نو راع نه اسمان ای زمون معبوده او دا معنا غلطه معنا ده، شرکی معنا ده. نو پنځه معناګانې، یو معنا صحیح او دا سلور معناګانې څه دي؟ غلطې دي. صحیح معنا څه ده؟ راعینه معنا زمون لحاظ وکړه، دا صحیح معنا ده او دا د صحابه کرام مراد وه. او غلطه معنا څه وه؟ راعینه ای زمون ساتنه کوونکی یا ای زمون معبوده، دا دواړه شرکی معنا دي. دریم څه معنا؟ راعینه ای قمقله یا راعینه ای زمون شپونکی، دا معنی د کفر معنا ګاندي ولې کړي کې د نبی علیه الصلاة والسلام به دې وي. وقول سنه وګوره مونږ ته، یعنی مقصد دا دی چې مونږ ته لږ انتظار وکړه، خبره مونږ ته دوباره تکرار کړه. او واسمع واوره، یعنی دا خبره قبول کړه، دې ته صمد قبولیت وایي، یعنی تابعداري وکړه، دا خبره اتره ومني. نو بارہ دایات نہ دا قیدہ معلوم سے کم مہم الفاظ ہی تو مہم الفاظ نہ بسرے جان ساتھی تو شرک بد بوئی پکی نہ پکا دار سے لگی نہ جان ساتھی تو کبال خل نمون ایک دی عبد النبی عبد الرسول نہ گور عبد النبی عبد الرسول مانا دام کی دیش خادم دا پیغمبر دا مانا بد انا دا خو عبد مانا دا بندہ سرشی بندہ دا پیغمبر یا بندہ دا نبی نہ بیر کی بوئی دا شرک موجود دے نو داسې الفاظ نه ځان ساتل پکار دي. دارنګې بنده ته داتا او گنج بحث ویل، داتا څه معنی ورکوونکی، گنج بحث خزانې بخونکی، نو دا نمونه ایښودل دا صحیح نه دي. یا بعض خلک پیر بحث نوم دي، پنجاب ته دا نمونه بیا ډېر دي، حسین بحث او پیر بحث او یا رمضان نوم ایښودل، رمضان څه معنی رم ورکلی. نو دغه ځینې خلک زیارت ګل نوم کیری، ستانه ګل نوم کیری، دا موږ په ستانو مندلې زیارت ګل سما د زیارتونو مندلې او زیارتونه راکړی. یا دانه یو سړی ماشاء الله و شاه فلان، که د الله خوښ شي د فلاني خوښ شي، نو دا سری مهم الفاظ دي. یا دا د الله د فلاني برکت دی. یا دانه کې زما اعتماد او توکل په تاو په الله دی، په تاو په خدای مې سپارلی. نو دا مهم الفاظ یب کاندا رشد دین ځان وساتی، دا قاعده د دین معلومه شو، دا آیات کریمه نه معنا دا آیات دار چې یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان لا تقولوا مو وی راعنا لفظ راعنا وقولوا وی وی د دې په بدله کې انظرنا لفظ انظرنا د انظرنا لفظ وی وی چې موږ ته وګورم موږ ته انتظار وکړه. واسمع او واوري، واوري سمن خبر اومنی. وللكافرين او خاص تفان کافران و عذاب الیم، عذاب دے در دون کے. وللكافرين او فاد کافران و عذاب الیم، عذاب دے در دون کے. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین، فلیات کی زورن اور کیف عناد دی یہودیان وبانی، چلو یہودیان دومر عنادیان دی چاغد ان غوڑے چتا سکم خیر ورسیگی. او دویم پایات کې دې ته اشاره ده چې ګورې ډېر خلک د مسلمانانو دشمنی کوي، خو په غټه سطح باندې یو اهلی کتاب دی یهود او نصارا، او بل سری مشرکان دي. دا دوه غټ دشمنان دي د مسلمانانو، یو اهلی کتاب یعنی یهود او نصارا، او دویم مشرکان. او مشرکانو کې بې ځان ډېر قسم نه دي، او دا یو هم د مسلمان لپاره خیر نه لټوي، خیر ورنه غواړي. بل پایات کے دے خبر تو اشارہ دا چې یہود او نصارا او د کارون نو کې ډیر احتیاط پکاري، ځکه دوی چې ار کار کوي د مسلمانانو د خیر د پاره نه کوي، ځکه دوی مسلمان ته خیر رسول غواړي نه چې مسلمان ته کم خیر ورسیږي. او د آیات نه دا خبره معلومیږي چې د مسلمانانو د دې اهلی کتاب یا مشرکینو سره دوستی او تعلق دا هم جائز نه دی، ځکه دوی د مسلمانانو خیر نه غواړي. نو چې خیر نه غواړي تعلق به ورسره نه ساتي، دوستي به ورسره نه کوي. نو ما یود الذین کفروا او دے کہ اللہ دا پار صفت دا مشیت ہم ذکر شوے مئی شاہ لفظ دے دغنگے رحمت ہم دے بے رحمتی ہی دا اللہ صفت کی ارادہ ہم ذکر شوے یختص شو خاص کئی نو خاص کول کل را دے چی ارادہ کئی رکار دا اللہ یسو صفات ہم دے یا کریمہ کی ذکر شوے نی او دغنگے دیتا ہم اشارہ کئی سدی امت اللہ تعالیٰ بعض خصوصیتوں نے ور کری دی ددی امت خصوصیت ہم اشارہ کئی احادیث کم نبی علیہ السلام بعض خصوصیت ذکر شوی لیکن نبی علیہ السلام وئی ما ته پنځه خبرې دا سره کړی شوی چې مخکې نبی او ته نه دی ور کړی شوی یو دا چې ما ته الله روح برا کړی دی وی میشتې په مزل باندې زمانه دشمنان یې ریږي او دویم دا چې زمان موس پا عرضی کی طول از مکا اللہ زمان پا جماعت گرزا والے او در این دا چا اللہ من غریمتون حلال کری چا مخی متون لدا حلال لو سلورم دا چا اللہ ما تا شفاعت مقام را کری شفاعت کبرا او بل دا چا اللہ طول خلقو ترالی گلے مخی انبیاء با خاص خلقو تو او زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم در طول دنیا دا پار دے نو دیکی دا نبی علیہ السلام خصوصیات مشاد واللہ اختص برحمتی ہی من یشا چ نبی علیہ السلام نے اللہ بازی خصوصیات پر کری دی نما یود الذین کفروا نکو گیا کسان چی کفر کلے اہل کتابنا ولل مشرکین اوند مشرکاننا ای نزل چلو لگلے شالیکم بتا سبانی من خیر سخیر من ربکم طرف در افسا سن والله یختص والله خاص کئی برحمتی پر رحمت پر سلم یا شاو چل چل اللہ واری والله والله پا ذو الفضل العظیم خاوند میرا بانی لوی دے ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها فدیات کی بل خباست دیہود ذکر کئی لیکن طول دیہود خباستون شروع دی نو بل خباست ادارہ چلی دا نسخ نے انکار کئی نسخ ہم نہ ملی دویم پہ دیاز کر پینزم شبہ جواب دے پینزم شبہ و در رسالت متعلق سی پیغمبر ہم اس تازہ کا نمنو تا نن یو مسئلہ ہو کی سال بلا مسئلہ کے نن یو خبر ہو کی بے وردہ حکم منسوخ شو سال بلا خبر ہے کے لکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جون مبارک کے دیر احکام منسوخ شوی ہو قبلہ منسوخ شو مخ کی بیت المقدس سورہ منذ بے بیت اللہ شریف تھا شراب حلال و دا حرام شو جواری حلال و دا حرام شو دا عاشوری رو جوا اغا منسوخ شو را یا نور دا سلیر مسائلو چی اغا منسوخ شویو نو یهودو بدا اعتراض کاو چو گولی دی پیغمبر تا ننی و خبرو کی او سال لوا پریدی و چرده حکم اس منسوخ دی بیا بلا خبر شروع کی نو معلومی کی دا چھ دا قرآن دیر زان جوڑائی دا دا اللہ کتاب نہ دے دا دین دیر زان جوڑ کرے نو دے پخپلا پخپل دین کی سرے گاڑ وڑ دے نو دا غی جواب کئی ما ننسخ من آیتین او ننسی حاصل دا دے چھ اللہ وی نسخ دا اللہ دا طرف نرازی او پدے کی دا اللہ تعالی دیر جت حکمتو ندی اللہ دا مخلوق مصالح تا گوری دا مصالح و دا وجن پا احکامو کی اللہ تعالی نسخ را ولی نو دا آیات کی دویم خبر سشوا دویم خبر دا جواب در پینزم شبہی نا چاگا واردہ بارا در چاکی در رسالت کی در این دا آیات دا ثبوت دا نسخ معلومی گی چا نسخ پا دین کی رازی دا دین صرف یہود چلے انکار کئی یہود نسخ نمانی مسلمانان نسخ مانی اور مسلمانان کے صرف ابو مسلم اصفہانی رحمہ اللہ رے چاغ انکار نسخ نقل رے پاغم سے نظائے لفظی را اوات تخصیص سرا تعبیر کئی اور جمہور علماء و جمہور امت پنس سے تعبیر کئی وہ بنیادی نسخ نے انکار سو کئی یہود کئی مسلمانہ نے مری تو مسلمانان کے موج صرف ابو مسلم اصفہانی رحمہ اللہ رے چاغ نسخ نے انکار کی خدا سے انکار نہیں دے کر اغد نسخ نے تخصیص سے تعبیر کی نہ اغصر و تعبیر اختلاف دے اور نژائے لفظی کو نہیں رہا نور د نس متعلق سے کم بحث دا اصول کے منگ ذکر کرو چه یهود نسخ نمانی او مسلمانان نسخ مانی یغو ذکر چه منسوخ اللہ تعالی را لگا نو یبو تا ناسخ معلوم نو یبو تا معلوم خرا لگا لے بیدش که ناسخ تا معلوم نی دمخ کنا نو جهل لازمی گی او که اللہ تعالی تا دمخ کنا ناسخ معلوم و او را لگا لے نشو نو بی عجز لازمی گی نو بارحال دا یهود و نزیر دا یهود وی که نسخ اومان لیشی نو یا جهل راجی پو باری تعالی کی اللہ تعالی با جاہر شی او یا سراجی عجز راجی پو باری تعالی کی اللہ تعالی بسی شی عاجز بشی که اللہ تعالی تا دمخ کن ناسخ معلوم نی خو جهل رالی واللہ جاہر شو او که ناسخ تا دمخ کن معلوم و راولی نشو نازل ولی نشو نو بی سراجی عجز راجی اللہ تعالی عجز گرزی دب دیو جاگت نسخ نسکی انکار کئی خو مسلمانان وی چنن نسخ دا دلیل دا علم بلیغ دا اللہ تعالی چب دیکھ دا اللہ دیر پراخ علم دے او دا اللہ پا ہر کار کے دیر حکمتو نئی لکہ یو پویو ڈاکٹر یغا شریف یو دوائی ولی کی دیوی میشت دا پارا یا دیو وقتی دا پارا یا دا کال دا پارا بے دا وقت پا تیری دومانی غد دوائیو تا بدل کے نسخو تا بدلی نو دا رنگی اللہ تعالی یو حکم دیو وقت پوری را ولی گی خو بے اللہ تا دے کے مسائل کارشی چگا حکم بدل کی نو دا حکمون بدلول و منسوخ کول دا دلیل دا اللہ دا حکمتون و دا اللہ تعالی دا علمون چل اللہ حکمتون کارنو کی دیر دی دا اللہ علمون چلے پراخ دی دا دلیل دا جہل و دا عجز ندکم چی یہودیان وی بلکہ دا دلیل دا اللہ تعالی دا حکمتون و دا اللہ تعالی دا علمون دا غلی دا دلیل دے بے دے جبانی پا دے جائے کہ امن کسیر و قرطوی پا یہودو بانے دیر ردونے کری چھ دے چھ دے نس چھنا انکار کری نو دا انکار دے صرف پا ذرع عینات بانے بنا رہے کنی پا تورات کے دے پا شریعتون کے دشمار حکمون دا چھو چھ پاہے کہ نس خراغ لے دا نو دے صرف پا ذرع عینات راقستی ہو کنی تورات کے دیر مسیون ندیشتا دے دا لنگی مخکنو شریعتون کی دا نس کے دیر مسیون نموجود دی لکه مثلا د آدم علیه السلام په زمانه کې دا حکم وو چې خور او رور به یو بل سره نکاح کوي خو وروسته به دا حکم سره منسوخ شوی دی یا دا نه نوح علیه السلام چې اول د کشتۍ نه راووت نو د هغه لپاره د ټولو حیواناتو خوراک جایز وو خو بیا دا حکم منسوخ شو ځینې حیوانات بیسې شو او حرام کړلی شو ناول حکم داو چې د ټول حیوانات و خوراک جایز دی چې کله نوح علیه السلام د کشتۍ نه راکوشو دغه رنګې د بنی اسرائیلو په وقت کې د دوه خویندو سره نکاح کول دا جایز وو دوه خویندې په نکاح کې را جمع کول څه وو جایز وو یعقوب علیه الصلات وسلام هم د دوه خویندو سره نکاح کړې وه لیا او راحیل په نوم باندې دا به بیان شوی بنی اسرائیلو کې دا قانون وو خو دا حکم بیا وروسته منسوخ شوی چې جمع بین نقطین دا سره ناروا دوان تجمع بین الاختین الا ما قصر چه رئیس صورت نساء کی دا حکم نمخی نو بیا منسوخ شوه ری دارنگ ابراهیم علیه السلام تا امر رو شو چی زوی دی زبحه که دا زوی دی زبحه که اولو امر رو تاوش خدا حکم بیا سشو منسوخ شو یا دارنگ بنی اسرائیل چی کرا دسخع عبادتو کو نو اللہ تعالی تا امر کو چی فقتلو ان پسکم یو بل قتل کئی خدا حکم بیا منسوخ شو اللہ دا حکم منسوخ ہو چی دی حدا پوری یو حدا پوری یو بل قتل کلن خو بیا اللہ دا حکم منسوخ کو دیر پار چی دا بنی اسرائیل بیخی بیخ کندی ونشی بنیادی ونکی جی کتول قتل شی دی بیخ کندی کی دا حکم اللہ سکو منسوخ کو نو حافظ ابن کثیر او امام قرطبی رحمہ اللہ دوار دا لی کری چی یہود چی دا نسخ نا انکار کئی نو دا انکار صرف دا زر و دا عنات پا وجہو کنه دې ته دا مسله معلومه وه چې په مخ کې ادیانو کې دا چې ډېر حکمونه منسوخ شوي دي تورات کې دغې مثال نه چېرې بیان شوي وو نو په تورات کې هم دا مثال نه وو مخکنو شریعتونو کې هم دا مثال نه وو چې یو حکم به الله راولېږه د یو وخته پورې به و بیا به هغه حکم الله منسوخ کړو د هغې متبادل والله تعالی بل حکم راولېږه نو بهرحال یهود چې دې نه انکار کوي نو هغه چې دا انکار صرف په زړه عینات باندې بنا دی بل د نس سے بارہ کی شکم تفصیل و اصول کے منگویلی او دا خبر ہم کری و شاہ اللہ رحمہ اللہ وچ پر نس سے کم مشکل زی نری نہ کہ او دا بحث تے سدے کہ د متقدمین او د متاخرین اصطلاحات بلا بین دی د متقدمین اصطلاح سوا متقدمین نس فسته وای چاته یاد شید اصول سبق متقدمین او چه نس تغییر په جمله تا وای پوا شوی پی معمولی تغییر وشی نو دیونه د متقدمین او پنی معنی منسوخ حیاتونه د 1500 زیاد او متاخرین نس خچا تا وای متاخرین نسو بیان د مدی د عمل د نستوی بیان د انتها د مدی د عمل د نستوی په دې وجه متاخرین په دې باندې منسوخ حياتونه کم دي سیوتی رحمه الله او شل حياتونه دي شاو الله رحمه الله پنځه حياتونه وای مولا حسین رحمه الله پنځه حياتونه کوم دسه توجیه کوي چې غیات په نسخ نه وزي نو کله کله علما دا سم کوي چې آیات کې مثال دوه توجیهات دي یو توجیه آیات منسوخ ہی بلا توجیه سے نہیں منسوخ نہیں حسین رحمہ اللہ پا قرآن کریم کہ یہ آیات منسوخ نشتہ والے نشتہ ذکر آپ آیات کی عدو سے توجیہ ہوگی جد اگر توجیہ مطابق اگر آیات سے نہ گرجی منسوخ نہ گرجی روس ودی قدر کی مثال نور مراشی بے یو نسخ دا یو انسانی من کی فرق سرے نو نسخ دیتا وی چې تلاوت او حکم دواړه بدل شي تلاوت منسوخ شي یا حکم منسوخ شي یا دواړه منسوخ شي او انسان دې ته چې په خپل حال پرې دی منسوخ نشي نو معنا سخ من آیت نو چې موږ منسوخ کو دی آیات نه سمانا حکم منسوخ کو یا تلاوت منسوخ کو یا دواړه منسوخ کو او نون سها یا یې پرې دی په خپل حال باندې یعنی پرائی کم تغییر او تبدیل انہوں کو ننعتی بی خیر من حدادی معنی سخص بے لگی چی کم حکم منگ منسوخ کو ننعتی بی خیر منها رات لکو منگ پا غور دا غینا او مسیح دا غی پشان بانی نو پا دی توجیب بانی دا ننعتی بی خیر منها او مسیح دا شاہ سو لگید دا معنی سخص سو لگید نو معنی سخص چی منگ منسوخ کو دا یوائدنا او نون سحا یا ای پریدو پا خپل حال بانی سمانا منسوخی نکو نو ناتی بی خیر منها و مسیح بیت چاہ سو لگید دمانا سخ سو لگید او حاصل دار اوود چلاوی منسوخ کول او نمنسوخ کول دوار زمان پی اختیار کری منسوخ کولم دا اللہ پی اختیار کری او دو حکم نمنسوخ کول دام دا اللہ تعالی پی اختیار کری دویم پر اغدا کئی چل ناسا خود اغا مانا شو چی حکم بدل شی یا تلاوت منسوخ شی یا دوڑا منسوخ شی او نون سیہا دارے چگا یر شی سلی دا او نون سیہا یا یر کو سمانا دا ذہن نوزی یو آیاتی یو حکمی اگا اللہ تعالی بلکل دا سلی نا یر کی دا ذہن نو باسی نوناتی بی خیر منها او مثلها دا بے دا دوڑا سو لگیتا نو مانا سخ او دا ما موصولا دے متزمین دے مانا دا شرط لرا ذکر دا ننسخ مجزوم شو ننسخ ولی مجزوم دی دا ما مغسوله متزمین دی معنی دا شرط لره او نعتی دغم مجزوم شو مجزوم شغایی و غرزی دا ولی ذکر دا جواب دا مخی شر دی اصل که نعتی دی پا یه سر خواییتی و غرزی دا معنی دا دا معنی سغا چه من منسوخ رو من یا دسی معنی او که معنی سغا چری منسوخ رو من کما موصوله کی نو معنی سلا هغه چې منسوخ کومنګا او کما متضمن کی معنی د شرط لن سم معنی به کی معنی سخت چې من منسوخ کو منات نیوات نو نون سها یا یهیر کو دې معنی سوک لاو نون سها یا یرست کو نو نات یې من رات کو به خیر مینا پاسان باندې دینه غوړه د دینه نه آسان او میسیا پشان دا ای په ثواب کې بخیر منها سمانا پا عمل کی آسانی او مثل دائف سبرابر ایف چاکی سواب کی نو یای سواب دیری او یای کول سی آسانی نو کلا کلا دا سیم کی گی چی حکم اول گرانی بیغا منسوخ شی دائی پزی کلا آسان حکم را شی و کلا گران حکم را شی که آسان حکمی نو غوروال ایسره ناتی بخیر منها غوروال دارش آسان دے او که حکم منسوخ شد ای پځه ګران حکم راشونه به غورواله سره غورواله بيدار ثواب ډیری پوه شوی پی اول الله یو حکم راولی کی به منسوخ کی بل حکم راولی نو کا دویم حکم داول حکم نگرانی نو به ناتی بخیر منها مقصد دار دغه ثواب ډیری او کو چرتا دویم حکم د مخکې نه آسانی نو ناتی بخیر منها مقصد دا شو چې به دغه نه په عمل کې شي آسانی نناتی بخیر من او مسی افشان دری بانی علم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر عام و فسرین دا نزدی سر لگئی در نصف سر چل اللہ تعالی پا آرس قدرت لری نو پا نصف عام قدرت لری دا مقصد دیر جملی مولا حسین لیر مولا دیا ایوہ الناس عبودو سر لگئی چی اے خلقو دیو اللہ بندگی وکی ولی زکا اللہ پا آرس بانی قدرت لری او د خاکی ناری نوری د دې مخلوق بندگی مکو ځکه دا ټول سری عاجز دي. مخکې درې قسم مخلوق ذکر شو، یو خاکی مخلوق و انسانان، دویم ناری مخلوق ابلیس، او دریم نوری مخلوق چې ملائک دي. نو د خاکی ناری نوری د دې عبادت مکوی ولی ځکه دا ټول عاجز دي. نعم مفسرین وی علم تعلم دا جمله دی نږدې د نصف سره لګي چې الله په عرش قدرت لري نو دارنگی پا نشم اللہ قدرت لری و مناف شنری رحم اللہ دی چاہ سال گئی دی آیوہ الناس عبودو اے خلقو دیو اللہ عبادت زکاو کچھ اللہ پا عرص قدرت لری او دا خاکی ناری نوری سما دا انسانانو پیرانو ملائک عبادت مکوی ولی زکا دا طول عجز لری عام و پسیرین اکثر دا ایتون دیو پس نزدی لگئی اما نفسین لیرم اللہ طریقہ دارا چکلا آیات دو دیر مخی سوال لگئی لکه بیزا چی نزدی بوٹی خوری او ووخ چی ناو چت بوٹی تخلو رار تای نما نفسین لیرم رحمه اللہ کلا یو آیات روش تراشی خود دیر مخی سوال لگئی نگورا یا ایوها الناس عبودو دا اغاو دی جملی من که دیر پاسی للا خدای دا غی سوال لگاو نعلم تعلم ان لالا کل شین قدیر آتا نپوئے گی چل اللہ پا عرصبانی قدرت لری علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولیم ولا نصیر پدایات کے یو سو باسونہ کا یو دویم دلی زکر کئی دا نسخ دا پارا چل نسخ دا اللہ پا اختیار کی دا ذکا علم تعلم ان اللہ باسشائی دا اسمانو دا زمکی دا یو اللہ دا مدانگی نسخ دا اللہ پا اختیار کی دا او دویم آیات کی رد کئی دا شرک پی تصرف چی عرشی کی واک اختیار تصرف دیو اللہ چلی گی کہ آغا بلدی او کہ آغا خکتے دی علم تعلم دا استفہام دا پار دا تقریر دی علم تعلم سمالا آیت نفوئے گی یعنی تخپوئے گی پا دی خبرہ چی اللہ پا عرش قدرت لری او تخپوئے گی پا دی خبرہ چی دا اسمان نو دا زمکی باش رئی دیو اللہ را نو دا علم تعلم دو زیرالے مخیات کی ملم تعلم دیات کی ملم تعلم دے استفہام دے خدا استفہام دے صدر پار دے دا تقریر دے پار دے یعنی تب دے خو پوئے گے چا اللہ پار سے قدرت لری او دارنگی اب دے خو پوئے گے چا باشاید آسمانو دا زمکی دے یو اللہ دا او پا دے بانے خو پوئے گے چا مالکم من دون اللہ من ولیم والا نصفیر دا دری خبری ذکر شوئی پہ دے دری خبر علم ستا سشتا پہ دے دری وارو خبرو تو پوئے گے وما لکم من دون اللہ من ولیم وانا نسویر او نشہ ساد پارا ما سواد اللہ نسوک دو سو نیم داری ام تریدون ان تسلو رسولکم کما سویل موسیٰ من قبل پہ دے آت کے اس زجر رکی پہ دین لرستا پینزہ زجرو نری پہ دیس پوری پینزہ شبہات ذکر شو پنځه اعتراضونه یو دا چې موږ تازه کنه منو تا ته وایي جبریل امین دا وړي هغه زموږ دشمن دی. دویم دا سلیمان علیه السلام صفائی بیانې چې هغه پیغمبر و حالان کې هغه پیغمبر نه خو جادوګر و. دریم دا چې موږ د کوډو منتور او جادونه منی کې حالان کې ابدي باندې خو الله ملایک را لېږلي وو. څلورم دا سی الفاظ موږ منی کې لکه راینا لپس شو. پنځم دا چې ته د خپله په خپل دین کې ګډوډ یې نن یو مسئلہ بیان کی بے ودا مسئلہ منسوخ دا بلا مسئلہ بیان دا پنځه شبہات او دا جوابونه ذکر شو ام تريد ان نرسى فينزا زجرنا ذكر كي اول زجر كي باعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم چدی په نبی علیہ السلام باندې بیزه اعتراضونه کوي. دویم پات کې من را د بی ضرورت سوالونه چلای بی ضرورت سوال نه کوي. څنګه چې بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام بی ضرورت سوال نه کړي وو. او دا سورته مائده اصل یو کې وای لا تسلو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم آلته مې بی ضرورت سوال نه کوي. احادیث کې من راغلی نبی علیہ السلام منع کری عن قیلیم وقال وکسرتی سوال نبی علیہ السلام بھی دیر تپوسو نمکوی نبی زورتا تپوسو نمان راغلی دارنگی دیکھ اشارت چاہتا عدب تا چی دا اللہ دا پیغمبر عدب پکار دے او بی زیر داغن سوال نو تپوسو ندی پکار او بی زورتا سوال نکول داد یهود عدتو یهود بی سوال نکول لکه موسی علیه صلوات و سلام نه بی ضرورت سوال نکول. احادیث کوم دغه انگریزی شکان ینها عن قیل وقال و ازاعه المال و کثرت السؤال نبی علیه السلام به منع کول د ډیر قیل قال نه او د مال بربادول نه د ډیر تپوسنه به نبی علیه السلام منع کوله. دغه نه نبی رسول صلوات و سلام وی فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاف مال انبيائهم الله چې مخکنی امتونه چې تبا شویو نو دغه تبا یو وجدا او شری به تفوسونه ډیر کول به ضرورت سوال نه ډیر کول او بندا چې اختلافات به کول نو دغه مخکنی امتونه تبا یو جم ذکر کوي. د دېونه صحابه کرام وی چې موږ به د نبی رسول سلام ډیر تفوسونه نه کول بلکہ زمنگ بدا خوا خوا چھے دا بانڈون یو سلے راشی او دا نبی علیہ السلام نے تپوسو نو کہ منگی واورو صحابہ اکرام بڑی احتیاط کاو اغیبا دا نبی علیہ السلام نے دیر تپوسو نو کول دا عدب دا وجنا او چھے کلا با دا بہار نا یو ملمہ برا لی یو بانڈا چھے برا لی اغیبا تپوسو نو کول صحابہ اکرام بواوری دل صحابہ اکرام وی زمنگ بدا شوق چھے دا بہار نا یو بانڈا چھے راشی او تپوسو نو کی دانی عبداللہ بن عباس انہو صحابہ کرامو با تپوسونا کم کول تقریباً لزدور اس تپوسونا چکم قرآن بیان کری یسلونا کانی الخمر والمیسر یسلونا کانی الشهر الحرام یسلونا کانی الیتاما دغا زیب دے دغا تپوسونا ذکر شویری نو ام تریدون انتا سلو رسولکم آیتاسو ارادہ لرائش تپوسونا وکی لپیغمبر خپلنا تپوسونا وکی خدا په طریقه د اعتراض باندې یعنی دا تپوسونه چې وو دا د ځان پویه کولو پهې نه وو بلکې د اعتراض په شکل باندې وو. کما سئل لکه څرنګه یې تپوسونه شوي وو د موسی علیه السلام نه من قبل و مخکې د هغه نه هم دغسې تپوسونه شوي خو دغه تپوسونه په طریقه د چا وو د یو اعتراض باندې وو لکه هغوی ته ویلي وو ارنا الله جهرة موږ ته الله وخیوه ومن يتبدل الكفر سوچے بدل کے واخری کفر بالایمان تو بدل دے ایمان کے نہ فقد ضل تفسد گمراہ شو سوا سبیل د سمیلارنا ود کثیر من اهل الكتاب لا يردونكم من بعد ایمانکم کفارا پدیات کے درے مزور نہ ور کئی درے مزور نہ بدیرا چدا هلی کتاب ظالمان د خلکو د مرتد کول کوشش کوي چې خلک مرتد او بی دین کی دا د یهود او د نصارو یو کوششی چې مسلمانان د خپل دین نه مرتد کی. دویم پات کې تنبیه د مؤمنانو ته چې ګوره د یهود او نصارو باره کې ډیر خیال وسه گئی د ایستاس مرتد کول کوشش کوي نو تاسو دې باره کې خیال وسه گئی. دریم په دسې وخت کې مؤمنان ته پنځه آداب ښیي. یو ادب سره پاک وو، دویم وصفه وو، دریم وروسته راځي واقیم الصلاة، څلورم واتو زکات، پنځم وما تقدمو لانفسکم. نو پنځه آداب بیانوي مؤمنانو ته. څلورم په دې یاد کې هغه چا ته دمکی ده چې سوک دا اللہ اور رسول خلاف کئی دی یہود اور نصارہ تو بنیادی دمکی دا چن اللہ تعالیٰ بساس خلاف دا جہاد حکم راولے گی. حتی آیات اللہ و بی امره رسوی تردی چی اللہ رات لو کی پخپل حکم بانے چی حکم دشار جہاد دے اللہ فاکو وسبہو ما پی کوئی دیتا در گزر کوئی دی نتر دے چی اللہ رات لو کی پخپل حکم بانے سمانا دیتا لک صبر ہو کئی اللہ بدنی بارک جہاد حکم راو دے گی نبی رسل جہاد حکم اللہ راو دے گا یہود بارکی اول کے لیے یہود و بارہ کے جہاد حکم نو خروج سے اللہ بے حکم راو لے گا اور داغی پر نتیجے کے سے جلاوتن شد مل کرے وہ شرل لکہ بنو قینقا بنو نذیر مدینہ طیبہ وہ شرل سے قاتل کلل لکہ بنو قریظہ قاتل کلل بعد قیدیان شو پچاوانی جزیہ مقرر شو نبارہ سورم پایات کے دیتا دمکی ورکی چستا سو بارہ کے اللہ جہاد حکم راو لے گی پنجم آیات کے لیے شچ ٹول اہل کتاب داس خراب نہ جگہ کثیر اللہ پذی ہوا نہ قرآن دا عدل الفاظ ذکر کئی ٹول اہل کتاب و تو خراب نہ ہوئی بلکہ اکثریت خراب ہو نظر کثیر ہوئی لیکن بعد کے خال خال سمو نیکان خال کام پہ کیو شپگم پہ آیات کی شرد قباحت دا حسد تھا چھ حسدن من عند انفسہم دا حسد دا یہود صفت ہو یہود چې د نبی علیہ السلام سره دشمنی کول او مخالفت وکاو نه مانه نه بنیادی وجه سوا بنیادی وجه حسد و نو حسد دا ډیر خطرناک مرض دی حسد کینه کول د دې نه قران کې دینه پناه وغوښتل شوې ده چې ومن شر حاسدین اذا حسد آل تر دینه چې پناه وغوښتل شوې ده او د دینه ډیر زیات نقصان نه پیدا کیږي پاسمانو کې اوله ګناه د حسد شو چې ابلیس آدم علیه السلام سره کینه وکړه په ځمکه کې اوله ګناه شو او حسد ګناه و چې قابیل له خپل ورور حابیل سره کینه کړی و او د حسد دونه ډیر نقصان نه پیدا کیږي لکه په یوسف علیه السلام چې څومره ابتلا راغلی وه نو د هغې وجه هم څه و حسد ورونو سره حسد کړی و نو د حسد نه ډیر زیات نقصان نه پیدا کیږي د مدینه طیبې منافقین چې د نبی له سمه چې دشمنی کوله نو وجه هم سوا حسد و په نبی له سمه کې نه کېدله یهود چې د نبی له سمه مخالفت کاون د غیم بنیادی وجه سوا حسد و کینه و نو حسد من عند انفسهم کې د حسد قباحت ته اشاره کوي چې د کینه نه ځان ساتل پکار دي دا ډېر ناکار صفت دی اکثر مسلمانانو کې ډېری پښتنو کې ډېر عام رواج دی حسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی شی حسد نیک عمل دا سی سوزی لکا پور بانی شی لرگی سوزی یو شدی که حسد ماده و دکینه ماده بل مسلمان سی بانی کینه راتلا نو دا نیک عمل سوزی و ختمی گی نیک عملی کری و آ ختمی گی منزو نیکری روجی نیوری جهادو نیکری نور نیک عملی کری حسد دا وی نگا نیک عمل چلی ختمی گی نو دا دیر خطرناک گناه دا دینا زان ساتل پکار دی حسدن من عند انفسهم او بل دیتا اشاره کوي چې یو سړی مؤمنی او رسو کو پر اختیار کی نو دیتا مرتد ویل کی لو یرو دونکم من بعد ایمانکم دیتا اشاره ده لو یرو دونکم سمع چې تاسو مرتد کی وامړی دا رنگ دیتا اشاره ده چې کله د مسلمانانو قوت او طاقت نه وي د کافر سره صلح کولای شي فاعفو واصفحوا دا وقت کې چې کله شریر جهاد وس نه وي او د دعوت موقع چې نه کې ودا عفو او صف نه کار اخلي یو د جهاد موقع نه کې به څه کې سختی وکړي نو ود کثیر من اهل الكتاب الله کو خیر دی لاري کتابونه الله يردونکم ارمان دار شي مرتد کی تاسو لره تاسی مرتد کی وام لئی لو یردونکم مرمان چی واری تاثر من بعد ایمانکم رسل ایمان ساسونا کفارن کافران حسدن دا وجد کینینا او من عندی انفسیم چی پیدا شوی دا کینا طرف دا نفسون دینا دا کینا دی دا نفسون را پیدا دا من بعد ما سوانا تبینا چی خکارشو لهم الحقو دیتا حق فاپو نو معافی کوئی وسبهو او مخواړوئ د دی د سزانه د دی نه مخواړوئ خدا دعوت مقره یو د دعوت مقام دی یو د جهاد مقام دی، دې دواړو کې فرق. د دعوت مقام کې نرمي بڑے رکھے او د جهاد مقام کې به دشمن سره سره سختی ده. عفو دې ته وي چې یو سړی په ګناه نه رانیسي، او صفحه دې ته وي چې دا اثر د اړین دوړه نسه کې ختم کی. نو پاکو مافی کوي وسبهو مخواړه وي د دې نه ہاتا یاتی اللہ تر دے چلنا راتو کی بی عملی پا فل حکم بانی فل حکم چیغا حکم دا چاو دا جہادو ان اللہ قین لا پاک اللہ کل شین قریر پا عرشی بانی طاقات لرون کے دے اور اللہ پا عرش قدرت لری نو پا دیم اللہ قدرت لری چلنا با دین انتقام اخری پا خفل مقو خفل وقت بانی واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ پا دیات کے نور درے خبر ذکر کئی دو خبر مخیات کی ذکر شوی فاکو وسبہو او دری ادا پدیات کی ذکر کئی دیتا امور مصلحہ ام ویلے کی گی امور مصلحہ دا دیتا پا رئی چی انسان دا اللہ پا دین بانی کلک شی او کل کل امور مصلحہ دا پی العذاب ام ذکر کی گی چی دی اعمالو پا بندی وکی چی دا اللہ دا عذابون نبش رئی بل دیتا اشارہ را چی دشمن نہ چی شکست ورکوئی نو داوید پر مهم خبردار چی دنیک اعمال اہتمام وکئی ذکر دنیک اعمال صلی اللہ مدد بیڑیر رازی مخی دی یهود دشمنی ذکر شوا نو صلی اللہ وید منزفہ بندی وکئی زکاة ورکئی وما تقدمو لیان پوسیکم نیک اعمال قیامت تولے گئی نو گولی دی منزا و دی زکاة و دی نیک اعمال اہتمام دی اثر بلائی چی اللہ بسب مدد دیر گئی. نو جہاد کے اللہ بنیادی مدد سے راضی دا پدنے کا عمل بان راضی واقیم الصلاۃ اللہ پابندی و کید مانزا ور کی زکات و ما تقدموا لانفسکم من خیر پدے کے تے شنے کا عمل وکئی نمبر نمخ کے نیک عمل قیامت تولے گئی. حدیث شریف کے راضی چکلے اسرے مرشی نو خلق تے پوچھنے کئی ما خل پسے پرے خودل و ملائک ما قدما سی قیامت تمخ کی لی گری دی ملائک دنے چی قیامت دا پارے کم دنے کئی کار کرے کنے دے کرے. او بلا واقعہ راجی احادیث وکی دا علی رنہو دا عمر رنہو دوارو بارک راجی علی رنہو یو مقبری تورا لے نوی اغیر تے سلام وکو بے وی اموالکم قسمت و دیارکم سکے نستاسو ماننا خالکو تقسیم کلا نیمورو تا خطاب کئی ستاسی معاملہ تقسیم جو صاحب کورنی کے نور خلق اسے گی اور ستاسی بی بیانے چھے نور خلق پر نکاک لے زمان خوال دا حالات دی ستاسی حالات سری نو دا مقبرہ کے وحاتی پی غائبانہ واجتا وشو چھے ما کلنا ربحنا وما قدمنا وجدنا وما خلقنا خسرنا کم سے چھے مو پڑھلی وغم گٹا کری او کم نیک عمالم چھے را دی گریو یا بد اغم و مندل او چې کم سمپری خیدی ناغم تاوان کرے رہے دا واقع دا عمر رجن ہو بارہ کم رازی چی اغم دا کرنگی مقبری تورغلے ہو نو دا خبرے کری و دا جواب تا ملاو شوئے ہو نو اقیم اسوالا تنلاوی پابندی کوئی دا منزور کوئی زکاة و ما تو قدیم آئی تاسمکی کوئی دا خپل زانون دا پارا دا خیرنا بے بینی زیپنیز دا اللہ بانی سمانا نیک عمل قیامت تمخ کی ولی گئی داوی سوابون بطال تا ملاوی کی ہند اللہ کی اللہ پا پا کانو اتا شکوی بشویر لیدون کیرے وقالو لن یدخل الجنة الا من کانا ہودن او نسوارا فلیات کے اللہ زورن اور کئی چھ دی زاند پار جنت خاص کئی حالان کی سبب دا جنت پکی نشت چھ غاقی در توحید دا دویم پایات کی نیتا اشارہ کئی چی یہود او نصارہ او فلمن کی دیر اختلاف دے دی یوبل نمن یوبل تنی دی قائلہ اگر چی دا مسلمانان مقابلہ کی دی متفق و متحید دی و فلمن کی دی بے سنشتا اتفاق نشتا ہر کافر اگر دا مسلمانان مقابل کی یوی یوبل سرہ ہمکاری کئی خو بلتا تخبل ما بین کی دی یوبل سرہ متحید و متفق نہیں نو وقالو وی دی لن یدخل الجنة ہجری بنی داخلی کی جنت تا مگر اسوک چی یہودی یا نصرانی سمانا یهود به جنت بسره مونږ داخلي ګو، نسوارا به جنت بسره مونږ داخلي ګو. تلک امانیهم، دا جمله معترضه ده منځ کې. الله وی دا خبر دې دی امیدونه دي. تلک دا وینا امانیهم د دې بی بنیاد امیدونه دي. بی بنیاد امید کې سمانه دا امید لري چې مونږ جنتیان یو، حالان کې د کم وجنه چې جنت ته شلې زی نغه سبب پدې کې نه دی موجود شوی، ایمان دی نه کمل لې. قلوا یا هات راوی برهانکم دلیل ساسه، برهان یقینی دلیل ته وای کوی وای تاسو رښتینی. بلا من اسما وشهو لله، پدې یاد کې دوی باندې رد کړي چې ګوري جنت په يهودیت او نصرانیت نه حاصلېږي، جنت په صحیح عقیده او په نیک عمل حاصلېږي. او دویم آیات کې د عمل د قبلېدو دوه شرطونه ذکر کوي، یو اخلاص من اسما وشهو لله، او دویم د سنت او د شریعت تابعداری. وهو محسن، عمل دا هغه چا قبلېږي چې عقیده برابر ای، او دویم دا چې هغه صحیح متبع د شریعت او د سنتی. وهو محسن، د دې وینا ابن کثیر رحم الله بیات باندې لیکلي چې د عمل له قبلېدو دا دوه شرطونه دي، که دا دوه شرطونه نه وو نو عمل نه قبلېږي. لکه راهبان چې پیران آی کې اخلاص ډېری خو په آی کې د شریعت تابعداری نه وي. دا عبارت کې راځي عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نو بعضې پیران داسې چې آی کې اخلاص ډېری خو د شریعت او د سنت تابعداری پکې نه وي، او بعضې خلک داسې چې هغه د شریعت صحیح برابري خو اخلاص پکې نه وي. لکه مثال عام منافقین و اعمال شو، یو سړی منافق دی، هغه ظاهرا کار د شریعت سره برابر کو خو اخلاص پکې نه وي، نو د هغه نیک عمل هم نه قبلېږي. بلکې داسې نه ده څنګه چې ستاسې ګمان دی، بلا بلکې داسې نه ده من اسما وشهو، چا چې خالص کو خپل ځان د الله لپاره. وهو محسن، او دے تابعداری کوونکی د شریعت و دے نیک عمل، او نیک عمل څه معنی؟ د شریعت متبع. ابن کثیر معنی کوي اتبع فیه الرسول، د پیغمبر تابعداری. نو فلهو فضل اجر، اجر د دے په نیز رب در باندې دی. من تکل زمینو د مفرد راځي کوي کله د جمع، ځکه من لفظ د مفرد دی او معنی د جمع ده. نو ګوره وجهه وهو له اجره عند ربه، کې ضمیرونه د مفرد دي، او علیهم او ولا هم دا ضمیرونه د چا دي؟ د جمع دي. نو کله د لفظ لحاظ کېږي د مفرد ضمایر راجع کېږي، او کله د معنا لحاظ کېږي نو د جمع ضمایر راجع کېږي. نو بلا بلکې داسې نه ده من اسما چا چې خالص کو وجهه ځان خپل لله الله پاک ته. وهو محسن، او دا نیک عمل و، نو فلهو اجره دله ثواب دده دی عند ربه په نیز د رب دده باندې. ولا خوف، نه به سیر علیهم په دیو باندې. ولا هم یحزنون، او نه به دی غمجن کیږي. وقف پوره دی. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله.